Robert Meder en Wouter Bouwman. Goedemiddag. Officieus zijn de 24e Olympische Spelen in Peking al een paar dagen bezig. Maar natuurlijk zijn de Spelen pas echt begonnen als Radio Olympia begint en als de vlam is ontstoken. En dat gebeurt vanmiddag in het bekende Vogelneststadion. De opening gaan we volgen met de mensen in het stadion, gasten in de studio en commentator Gio Lippes. Gio, is het spektakel al begonnen? Ja, het spektakel is al begonnen. De hoogwaardigheidsbekleders zijn allemaal binnengekomen in het Vogelnest. Het is een beetje een tour of memory als je terugdenkt aan 2008, aan de Olympische Zomerspelen, waar toen ook de opening werd gehouden. Atletiek natuurlijk en de sluitingsceremonie. Nou, nu opnieuw toneel van de openingsceremonie in dat prachtige stadion. En als je even daar voorbij kijkt, dan zie je ook de Ice Cube, wat in het verleden de Water Cube was. Nu wordt er gecurled onder andere. En in het verleden werd daar gezwommen, werden daar succes ook gehaald door de Nederlandse zwemmers. Er is nu een grote videoshow bezig in het stadion met de Chinese seizoenen, de Chinese kalender. Ik zei het al, de hoogwaardigheidsbekleders zijn binnen. De president Xi is binnengekomen. We zagen ook Thomas Bach binnengekomen. En zometeen over een minuutje of 15, dan komen de atleten één voor één binnen. En Nederland is het 60ste land dat dan mag binnentreden. Goed, we zijn bij u tot in ieder geval 4 uur. Nu eerst het uitgebreide NOS-journaal met Juri Stubenitski. De Gezondheidsraad ziet geen reden om alle kinderen van 12 tot en met 17 jaar een boostervaccinatie te geven. Als ze al 2 prikken hebben gehad, dan leidt een booster niet tot gezondheidswinst, zegt de vicevoorzitter van de raad. Kijk, wij wegen de vaccinatie altijd zorgvuldig af. Er moet, als je gevaccineerd wordt, ook gezondheidswinst zijn. En die is er eigenlijk niet. Bij degene die al gevaccineerd zijn, heeft deze extra prik niet nog extra gezondheidswinst. Je hebt altijd natuurlijk het risico nog steeds op bijwerkingen. En dus dat moet je zorgvuldig tegen elkaar afwegen. En dat hebben wij gedaan. Er wordt ook gezegd, ook door het RIVM zegt, ja, de virusverspreiding, er zijn nu heel veel besmettingen bij jongeren. De virusverspreiding gaat van jongeren naar ouderen. Is dat dan geen argument om toch te boosteren? Kijk, dat vaccineren is dan niet primair bedoeld voor die virusverspreiding. He, dat de maatregelen zijn versoepeld. He, zoiets zou je eerder doen met de maatregelen. Ook als je gevaccineerd bent, kan je het virus nog verspreiden. Dat is bekend. Geldt het nu voor alle tieners? Of zijn er tieners die hem wel mogen hebben? Ja, de Gezondheidsraad geeft aan van dat voor tieners met ernstige immuunstoornis of tieners die bijvoorbeeld een kwetsbare in hun directe omgeving willen beschermen, dat het daar wel mogelijk voor moet zijn om nog een extra vaccin te halen. Maar dat zou je dan bij voorkeur in overleg met de kinderarts doen. Jongeren die willen reizen naar bijvoorbeeld Duitsland, Italië, Oostenrijk als 17-jarige, dat wordt een stuk ingewikkelder als je niet geboosterd bent. Was dat nog een overweging? Nou, dat is zeker voorbijgekomen in onze discussies. Hè. Wij vinden dat heel vervelend, dat daardoor de vrijheid om te reizen beperkt wordt als je die booster niet hebt. Mogen ze hem wel nemen? Nou, wij raden dat niet aan, want wij hebben gekeken echt naar de medisch-wetenschappelijke gronden voor het nemen van de booster. En als je dat gaat vermengen met allerlei, ook deels politieke maatregelen, dan wordt het heel diffuus wat de Gezondheidsraad adviseert. Wij hebben dat niet meegewogen. Wij hebben dat eigenlijk aan de minister gelaten of die daar nog iets mee wil. Verslaggever Joris van Poppel was dat in gesprek met vicevoorzitter van de Gezondheidsraad Marianne Gelijnsen. De politie heeft een jongen van 13 uit Rotterdam opgepakt voor de rellen op de Coolsingel van afgelopen november. Hij wordt verdacht van het gooien van stenen naar politie en brandweer. Die waren toen bezig een auto te blussen. De jongen wordt vandaag gehoord en mag daarna gaan. Hij moet later voor de kinderrechter verschijnen. De rellen braken uit nadat een protest was aangekondigd tegen de coronamaatregelen. Toetsenmaker Cito heeft scholen gewaarschuwd dat leerlingen mogelijk fraude plegen bij kijk- en luistertoetsen. Een aantal toetsen van talen als Duits, Engels en Frans wordt met antwoorden en al aangeboden via sociale media als TikTok. Aangezien er geen vaste datum is voor het afnemen van deze toetsen, hebben sommige scholen de kijk- en luistertoetsen al besproken, terwijl ze ergens anders nog moeten worden gemaakt. Daardoor is het mogelijk voor leerlingen om er foto's van te maken en te delen. Bij Cito kwamen deze week 7 meldingen binnen van verdacht hoge scores. In Marokko graven reddingswerkers zich een weg naar een kleuter die vastzit in een put van 35 meter diep. Ze graven parallel aan de put een gat en van daaruit graven ze voorzichtig naar het kind dat nu zo'n 4 dagen vastzit. Ook China is bezorgd over uitbreiding van de NAVO richting het oosten. Dat zei president Xi na een gesprek met de Russische president Poetin. Die benadrukte in Peking de goede banden tussen China en Rusland. De GGD is nog steeds laks met het beschermen van privacygegevens, meldt de Gelderlander. Zo kunnen oud-medewerkers soms meer dan een maand na hun ontslag nog steeds bij gegevens van alle Nederlanders. Het NOS-journaal. Minister Adriaansens van Economische Zaken begrijpt de zorgen van nachtclub-eigenaren en gaat met ze in gesprek. Op zaterdag 12 februari willen de clubs opengaan, tegen de regels in. Maar Adriaansens blijft erbij dat pas op dinsdag 15 februari over eventuele versoepelingen wordt gesproken. Dat hebben we ook afgesproken met elkaar. Tot die tijd gaan we ook niet de regels veranderen. Ook dat hebben we afgesproken met elkaar. Maar wat ik vooral wil begrijpen is hoe zij denken dat we verantwoord daarna stappen kunnen nemen. En daar hebben ze gedachten over, dus die ga ik horen. De nachtclubs willen volgende week zaterdag open onder de noemer De Nacht Staat Op. Die actie is bedoeld om gehoord te worden. De nachtclubs willen zo het gesprek met de overheid op gang brengen over hoe ze weer open zouden kunnen, zeiden ze eerder deze week. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg wordt in september de nieuwe baas van de centrale bank in Noorwegen. De Noorse regering heeft hem voorgedragen. Stoltenberg was eerder premier van Noorwegen. Daarom is er kritiek op de voordracht, want met de benoeming van de oud-premier zou de onafhankelijke status van de bank in het geding zijn. Stoltenberg maakt zijn termijn bij de NAVO wel af. Die loopt tot en met september. Het weer bewolkt en op meerdere plekken regen bij ongeveer 8 graden. Morgen blijft het bijna overal droog, af en toe ook zon bij een graad of 7. En de verkeersinformatie komt van Jolanne van der Velden. Behoorlijk wat oponthouden op de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudrein en Bunnik staat 4 kilometer. Daar is eerder vanmiddag een vrachtwagen gekanteld. 3 rijstroken zijn er dicht, er blijft er maar eentje open. Dat gaat nog wel een aantal uren duren. Verkeer richting het oosten kan het beste omrijden vanaf knooppunt Oudrein via Tiel en Nijmegen over de A2 en de A15. Het verkeer wat al daar vaststaat, staat in zo'n 40 minuten vertraging. Verder opruimwerkzaamheden wordt een boom omgehaald langs de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Gorkum en Alfred Leerdam 6 kilometer met een kwartier oponthoud. De rechte reishok is daar dicht. NPO Radio 1. NOS. Het is heerlijk om hier te zijn. Ik heb wel eens leukere spelen meegemaakt. Oh, ik wil op het juiste moment de beste Thomas laten zien. Ja, hopelijk met een heel mooi resultaat. Ik hoop volgende dagen dat mijn baan wordt. Ik doe gewoon precies hetzelfde als wat ik de afgelopen weken gedaan heb. Het zijn de Olympische Spelen en dat is gewoon een heel groot doel van mij. Ja, laat maar komen. Radio Olympia. Robert Meder en Wouter Bouwman. Goedemiddag, Radio Olympia is begonnen. Wen er maar aan, want de komende 16 dagen zijn we zo goed als iedere dag te horen. Vandaag staat tot 4 uur de opening centraal, met natuurlijk als hoogtepunt het ontsteken van de Olympische vlam. Gio Lippes, hoe laat staat dat ongeveer te gebeuren? Ja, dat gaat nog wel even duren, want het hele spektakel duurt zo'n beetje 2 uur. Vanaf 1 uur dus vanmiddag onze tijd. Dus dat betekent dat we tegen 3 uur zo'n beetje dat dan die vlam wordt ontstoken. En daarvoor krijgen we natuurlijk ook de traditionele zang en dansen, waar we nu al een tijd mee bezig zijn. Er was eerst een opwarming van zo'n half uur van het publiek. Toen kwamen dus de hoogwaardigheidsbekleders binnen. Toen kregen we de video's. En nu zien we de Chinese vlag die langzamerhand zo meteen van hand tot hand zal gaan. En dan zal worden gehesen. En wat ze hebben gedaan hier in deze hele openingsceremonie is wel opmerkelijk. We zijn met name openingsceremonieën gewend van de Olympische Spelen met heel veel grote internationale sterren. Nou, in Beijing hebben ze besloten om de gewone mens, voor zover die bestaat, het werk te laten doen op het terrein eigenlijk in dat stadion. Dat betekent dus allemaal geen grote sterren, geen professionele dansers, geen professionele zangers. Maar de hele show zal worden uitgevoerd door gewone mensen. Maar denk ik er dan meteen bij, die zullen toch wel zeker zeer zorgvuldig zijn geselecteerd. En nu zie je dus inderdaad die vlag die zie je nu van hand tot hand gaan, terwijl er op een trompet wordt gespeeld door een jong jongetje. En dat heeft ook alles te maken met de manier waarop ze hier dit willen gaan doen. De vloer van het stadion is voorzien van LED-schermen, waardoor het lijkt alsof men op een complete ijsvloer staat. Ja, het ziet er totaal anders uit dan in 2008... toen met die Olympische Zomerspelen, met die atletiekbaan, waar zo'n mooie sport werd uitgevoerd. Maar we zijn dus nog wel even bezig. Zo meteen straks komen de atleten binnen. We zijn alweer een stukje verder dan net. Over een minuutje of vijf zal dat gaan gebeuren. En ja, dat zijn dan 91 landen die uiteindelijk het stadion binnenkomen. En Nederland zal dan als 60ste van die landen binnenkomen. Bij deze tweede Olympische Spelen in de coronapandemie. Natuurlijk, vorig jaar hebben we de uitgestelde Spelen gehad van Tokio. Het werpt natuurlijk een enorme schaduw over die Spelen. Er mag geen buitenlands publiek bij zijn. De tribunes zullen ook minder druk bevolkt zijn dan normaal. En dat betekent toch wel dat er heel wat, dat er een hele andere sfeer hangt dan bij voorgaande Olympische Spelen. Denk maar even terug aan die Olympische Winterspelen van 4 jaar geleden in Pyeongchang in Zuid-Korea. En natuurlijk ook wel de onzekerheid bij de sporters, hè, want dat telt ook mee. De bubbel, iedereen moet in een bubbel blijven. De sporters die moeten afgeschermd blijven van de buitenwereld. Geldt ook voor journalisten. En dan altijd maar weer die onzekerheid. Ben ik positief? Ben ik negatief? Iedere dag wordt er getest. Ja, en dan zie je toch ook wel af en toe berichten verschijnen. Johan de Wit, de bondscoach van de Japanse schaatsploeg. Een Nederlander die positief is bevonden. En die nu vanuit een hotel die opening moet meemaken. En die pas verderop in de Spelen mogelijk weer kan terugkomen. Ja, wat denk je van die Oostenrijkse skispringster, hè, met een Nederlandse achtergrond? Sarah Marita Kramer, die is er al helemaal niet bij. Want die testte vlak voor het vertrek naar China positief. Kortom, dit zijn andere Spelen, andere winterspelen dan anders. Maar sportief gezien maken we ons op voor hele mooie Spelen. Met dus inderdaad nogal wat kanttekeningen. Gio, ga je nog veel vaker horen vanmiddag. In dat Vogelneststadion in Peking zit Eline de Zeeuw. Eline, ik hoorde je net zeggen in een livestream van de NOS: ik ben binnen, maar vraag niet hoe. Ja, dat is natuurlijk precies wat ik wel ga doen. Hoe ben je binnengekomen? Nou, dat had inderdaad best wel wat tijd om handen, moet ik zeggen. Want we moesten via het mediacentrum reizen. Dat was het startpunt voor iedereen die hier binnen wilde komen van de pers. En normaal is het dan zo'n 5 minuten lopen vanaf dat Olympische... Oh, we moeten stil zijn. Ah, kijk, sorry. Ik word weer onderbroken door mijn collega. En dat is omdat we stil moeten zijn vanwege de nationale vlag die gehezen gaat worden. Dus ik ga even stil zijn. Goed, doe dat dan maar. Beter. Dag Mark Tuitert. Goedendag. Hoe is het? Ja, prima. Ik heb er zin in. Heb je een vorm van zenuwen of niet? Nou ja, dat nog niet. Het is toch wel heel anders om in Nederland te zijn dan daar echt bij te zijn. Dat maakt het toch veel specialer. Maar ja, het blijft een uniek event. Ja. Andy Hopperman, goedemiddag. Goedemiddag. Ik mag Andy zeggen. Ik ga even opnoemen wat je allemaal bent. Emeritus hoogleraar infectieziekten. Adviseur NOC-NSF. Die zit in de Corona Task Force van de FINA. Dat is de overkoepelende zwembond, de Wereldzwembond. En je hebt een bronzen medaille. Die heb je niet op zak, denk ik. Nee, bronzen medaille waterpolo, maar ik heb niet bij me. Nee, het was 1976. 76. Heeft hij een mooie plek? Montreal, hè, was het? Ja, hij heeft een mooie plek in mijn hoofd. Maar hij ligt gewoon verder in een kast. Ik moet even nadenken waar die precies ligt. Oh, dat hoor je zoveel. Ja. En dat begrijp ik gewoon niet. Ja, het zit in je hoofd. En het gaat niet om het materiële, denk ik. Hè. Het is een soort live event. Ik heb altijd alles voor en na de Olympische Spelen. Je denkt ook altijd, nu bij de Olympische Spelen, even aan je maatjes. Overschrijd ik met 4 maatjes van de week weer naar Cuba om te spelen daar. Een mastertoernooi. Ja, leuk. Ja. Oh, wat goed zeg. Een mastertoernooi waterpolo. Dat moet er goed uitzien. Allemaal nog wel in die strakke zwembroekjes? Wij trainen met een soort zwaankleef aan, een groepje. Inmiddels met een man of 20, 2 tot 3 keer per week. En ik train nog bij mijn eigen club ook. Ja. Goed, ik heb er meteen een beeld bij op een of andere manier. Bettine, zit je ook, Bettine Vries, ik ook, zit je ook in een soort van groepje van mensen die nog tafeltennist? Of? Ik spar zelf nog veel. Echt waar? Ik geef de ballen aan. Maar als ik zelf ga spelen, dan gaat het niet meer hoor. Want dan schiet het de hele tijd in mijn rug. Oh, echt? Dat, zo erg? En enkels, alles doet gewoon. Moet een beetje rustig gaan doen. Maar de ballen aangeven, als ik alles weet waar de ballen komen, kan ik het nog wel hoor. Ja. Ja. Jij bent China-kenner. Dan is dit wel het ultieme, denk ik, wat je... Ja, en jammer, want meemaken. Volgens mij het was mute en ik wou nog meezingen met het volkslied. Maar ja, het is heel onbeleefd dat wij nu het volkslied hebben genegeerd, hè? Dus wat ja, volgens mij werd dat net gespeeld. Anders zaten we er doorheen te praten. Wat is dan de beste... Ik had mee kunnen zingen, hè? Dat was ik van plan. Oh. En dat ging nu niet. Want niemand weet de tekst dus als we ooit een keer live een gouden medaille voor China hebben en jij bent hier, nou, ben jij zo eventueel nog bereid? Een keer. Volgens mij gaat het nog een keer gebeuren straks. Echt waar? Ja. Ik even mee, ja. Okay. Ik heb het geleerd in de trein van mensen en het is zo'n prachtige tekst ook. ja, heel communistisch. Want het is pas, het volkslied is pas erin gekomen nadat, of althans het nieuwe volkslied, nadat Mao Zedong Volksrepubliek China heeft gesticht. Ja. Dat is natuurlijk ook een heel, ja, weet je, als ik zo naar die spelen kijk, dan denk ik, ja, we hebben twee China's. En eerst de Republic of China, hè, die is in 1911 gesticht. En die deed eerst mee met de Olympische Spelen. En dat vond China niet goed. China doet pas mee sinds 1984 met de Olympische Spelen. En dat denk ik dan aan als ik dit zie. Ik denk van ja, het is toch heel apart. Ja. Mooi om die bevlogenheid nu al bij jou te zien. Nou ja, en, het gaat over China. En de vraag, je leerde het volkslied in de trein. Dat levert bij mij al zoveel vragen op. Ja, nee. Ja, god, ik had niks te doen. Soms als je in China in de trein zit, ja, nu zijn de treinen heel snel. Ben je soms van de ene stuk naar, van de ene kant van China naar de andere kant, ben je hooguit 6-7 uur onderweg. Maar toen heb ik soms wel 24 uur in de trein gezeten of langer. Ja, dat is genoeg tijd om een volkslied uit je hoofd te leren. Ja, ja, ja, inderdaad. En Martine, is China een wintersportland? Nee, totaal niet. Nee. Nou ja, totaal niet. Ze hebben sneeuw. Kijk, sneeuw is ook al heel erg. Er valt bijna geen sneeuw. Toen ik in de winter ging trainen in Peking, dat heb ik ook twee keer gedaan. Daar lag er een enorme dik pak sneeuw. Maar dat is nu allemaal nep sneeuw, zoals we weten. En ik ben zelf daar ook op die plek heb ik ook geskiet. Waar nu het skiën wordt gehouden in Zhangjiakou. Het is allemaal kunstsneeuw, toch? Het is allemaal kunstsneeuw. Ik begrijp dat ze jaren zijn bezig geweest om dat te creëren, zo ongeveer. Ja, kijk, wat er normaal. Ik ben daar toen geweest. Ja, toen ik daar woonde, ik heb 2-3 keer geskiet samen met mijn zoontje. En dat was dan gewoon alleen een hellinkje geskiet. En er stonden allemaal wel Oostenrijkse huisjes, weet je wat. Dus je kon als inwoner van Peking kon je daar gewoon op wintersport, zal ik maar zeggen. Maar het was heel sumier. En nu moet het natuurlijk helemaal grote gebieden. Want het moet wel op een wintersportgebied lijken. Dus er is nu veel meer sneeuw naartoe gebracht. Ja. Heb je zin in deze openingsceremonie? Maar naar te kijken, om weer dingen over China te zien. Ja, fantastisch. Ik kan me ook er niet van afhouden. Want dit kan China echt wel. Hè? Ja, je kan natuurlijk heel veel dingen negatief over China zeggen. Maar ik heb hier echt naar uitgekeken. Het is zo fantastisch. En ik zie al meteen dat de natuur en de jaargetijden en de minderheden, dat wordt thema's. Dat zijn thema's. Dat hebben ze meteen neergezet. Want de natuur is natuurlijk, het milieu is voor ons allemaal belangrijk op dit moment. Mm-hmm. En de minderheden, ja, die zijn natuurlijk voor China ook belangrijk. Want ja, we weten allemaal dat zij onder vuur liggen vanwege de onderdrukking van de minderheden in China. Ja. Mooi, Bettine. We komen straks zeker nog te spreken over die mooie symbolen die we gaan zien en horen in de openingsceremonie. Gio, het klinkt alsof er een hoop gebeurt daar. Ja, het is vooral visueel natuurlijk. Hè? En dat is altijd een beetje moeilijk over te brengen natuurlijk op de radio. Maar ja, je moet denken aan heel veel kleuren, heel veel animaties, heel veel mensen. Het een beetje massaal natuurlijk. Ze daar op dat middenterrein die allerlei zaken uitbeelden. Wat ik al zei, zang en dans. En wat Bettine zegt, dat klopt helemaal. Als ze iets echt heel goed kunnen, dan is het wel zo'n geweldige show neerzetten. Want je komt inderdaad ogen en af en toe ook oren tekort om te zien en te horen wat er hier allemaal gebeurt. En Bettine had het inderdaad wel ook over de minderheden. Het thema van deze Olympische Spelen, van deze opening, is One World, One Family. En dat is nou wel een ding waar je een beetje bedenkingen bij kunt hebben in deze tijd. Hè? Want we weten het, veel kritiek, veel internationale kritiek op het Chinese beleid ten aanzien van de minderheden. De spanningen, hè? Met name de Oeigoeren die onderdrukt worden. En daardoor zijn er ook een heleboel buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders zijn dus niet naar China toegegaan. In Nederland is het officieel vanwege corona dat er dus niemand vanuit het kabinet of vanuit het Koninklijk Huis daar naartoe is afgereisd. Maar sommige landen hebben gewoon openlijk gezegd, wij komen niet, wij boycotten deze Spelen. Omdat, althans met onze politici en met onze eventueel royalty-leden. Onder andere de Verenigde Staten doet dat, Australië doet dat, Canada, Groot-Brittannië. Nou, het zijn nogal wat landen die er dus niet bij zijn. En inmiddels zijn we trouwens begonnen aan de opmars, de inkomst van de atleten. Griekenland, traditioneel natuurlijk het land, het bakermat van de Olympische Spelen. Het land dat als eerste binnen mag komen. En dat gaat dan in een volgorde die wij eigenlijk een beetje vreemd vinden. Want ja, normaal gesproken zien we ze gewoon allemaal volgens het westerse alfabet binnenkomen. Dus de landen met A enzovoort enzovoort. Griekenland altijd wel als eerste. En nu gaat het allemaal door elkaar. Want nu komt ineens Turkije als eerste land naar Griekenland binnen. En dat heeft dan te maken met, we weten, hè, China, dat weet Bettine meer van, heeft geen alfabet, maar wel karakters. Nou, die karakters zijn weer fonetisch vertaald met het westerse alfabet. En dan gaan ze gewoon kijken van A naar B naar C, enzovoort, enzovoort. Maar dat is dus een heel andere volgorde dan wij hebben. Dus Nederland komt straks achter, let op, Verenigde Staten, 56e land, de Maagdeneilanden, 57e land, Amerikaans Samoa, Thailand en dan komt Nederland. Nou, dus het is eventjes lastig. Je kunt niet even achterover gaan zitten. Zo van, nou, we zijn inmiddels bij de M aangekomen. Dan zal de N zo meteen ook wel komen. Nee, zo is het niet. Nou, roep maar als het zover is. Dan komen we. Nou, we zullen daarvoor heus nog wel een keer naar je toeschakelen. Laten we even in het stadion kijken. Want ik vroeg me af, Line de Zeeuw, in dat stadion. Door wie werd jij nou onderbroken? Wie zei tegen jou dat je je mond moest houden? Nou, dat was mijn collega Rutger. Ik was natuurlijk met jullie aan het praten. En ik had eerlijk gezegd niet door dat we stil moesten zijn voor het volkslied. Dus Rutger die wees me erop van, ja, dit is een moment van respect. Dus hou je mond. En dus ook op de radio. Dus vandaar die stilte. Ja. Ja. Bettine Vrieskoop die vindt dat Rutger nu al een standbeeld verdiend heeft. Ja, nou, Rutger is een gouden man, hoor. Dat is zeker waar, ja. Maar vertel even, want je was aan het vertellen dat het toch wel een flinke onderneming was om überhaupt binnen te komen. Ja, nee, klopt. Ja, ik wilde vertellen dat we zitten natuurlijk nu in het Vogelnest, het Olympisch Stadion. En we moesten allemaal vanaf het mediacentrum komen. Daar moesten pers verzamelen om naar het stadion toe te gaan. En normaal gesproken is dat zo'n 5 minuten lopen. Maar ja, lopen tussen de venues zit er deze hele Olympische Spelen niet in. En al helemaal niet tijdens die openingsceremonie. Dus dat is allemaal vanwege corona. En we werden vervoerd in een aantal bussen. En al met al nam dat tussen een half uurtje in beslag. Een stuk meer dan die 5 minuten. We werden gecontroleerd. Nog even of we geen powerbanks bij ons hadden of andere illegale middelen, et cetera. We waren uiteindelijk al ruim voor jullie tijd 5 in het stadion. Ruim op tijd voor 10 uur, moet ik zeggen. Trouwens, onze tijd 5 uur. En dat was ook een van de vereisten om dus 3 uur van tevoren aanwezig te zijn. En ik heb ook nog even mee kunnen maken hoe er geoefend werd op deze ceremonie. Door het publiek, dat hier toch redelijk aanwezig is, moet ik zeggen. Ik denk dat het stadion voor zo'n 40% is gevuld. En zij gingen dus even oefenen op juichen. En dan hoorde je af en toe, ik zat maar. Ze hebben goed geoefend voor de juichmomenten die er straks voorbij gaan komen. Ja. Nou weet ik van mensen die voor het eerst zo'n opening bijwonen dat ze regelmatig, en dat is dan in dit geval niet vanwege de kou, maar toch een kippenvelmomentje hebben. Heb jij al een kippenvelmomentje gehad? Is het echt heel erg indrukwekkend? Ja, het is wel echt heel erg indrukwekkend. En ook de militaire precisie waarmee alles wordt gedaan en hoe die geoefend is echt niet normaal. Zojuist werd de Chinese vlag door allerlei vrijwilligers naar voren geschoven, naar waar de vlag gehesen moest worden. En dan stond er aan het eind, stonden daar 6 militairen of 8 militairen. En die deden echt, ik zweer dat het echt precies tegelijkertijd was, hebben ze die vlag met een motorische perfectie omhoog gehesen. En die wappert nu heel mooi in dat stadion. En dat ziet er toch wel heel indrukwekkend uit, moet ik zeggen. Ja. Maar Eline, jij zit dus al vanaf een uur of 10 onze tijd in het stadion. Het is daar -5. Ja. Zonder powerbank. Leuk is het niet, hoor. Hoe is het met de tenen? Ja, die zijn het koudst, moet ik zeggen. Ik heb 2 jassen over elkaar aan, dus dat helpt dan nog een beetje. Maar mijn tenen, die zijn wel het koudst. Ja, we hebben trouwens wel, daar moet ik er wel bij zeggen, wat dekentjes gekregen. Dus dat is dan wel weer aardig van het Chinees organiserend comité. Maar die is zijn eigen dekentje. Okay. Ja. Ik heb een dekentje, een kussentje om op te zitten, maar het dekentje is niet lang genoeg voor die tenen. Dus ik zoek nog iemand die ze op komt warmen. Geo, België binnen. Ja, België komt binnen en toch wel een aardige delegatie in ieder geval voorbij die opening. Want je moet wel bedenken natuurlijk dat veel sporters deze opening gewoon aan zich voorbij zullen laten gaan. Natuurlijk de angst voor corona. Je staat toch met z'n allen een beetje opgepakt te wachten voordat je eindelijk naar binnen mag. En zeker als je dan ook nog eens een keer in het eerste weekend meteen aan de bak moet. Ja, dan is het lastig. Terwijl ik keek dus naar die Belgen waar de vlag wordt gedragen door Luna Hendricks, dat is een kunstrijdster, en Armand Marchand, een alpine skier. Zij zijn met 19 atleten in totaal. Die zijn dus niet allemaal hier. En nu kijk ik naar Japan. Normaal gesproken met 124 man. Nou, die zijn er ook allemaal niet bij. En als je dan kijkt naar wat er straks met Nederland gaat gebeuren, dan zullen we ook heel veel bekende atleten niet zien komen. Natuurlijk wel de vlaggedragers. Waarbij we voor het kunstrijden 17 jaar is ze net geworden, Lindsay van Zundert, krijgen. En Kjeld Nuis, natuurlijk de man die zo geweldig presteerde op de vorige Olympische Winterspelen in Pyeongchang. 2 Olympische gouden medailles. Hij mag de vlag ook dragen namens Nederland. En ja, dan zie je dat met name de bergsporters er niet echt bij zijn. Die blijven gewoon lekker daar hoog in de bergen. Alleen de bobsleiers zijn erbij, met z'n allen. Zowel de bob met de meermansbob, om het zo maar te zeggen. Maar ook Carlien Sleper in de monobob. Die zal er wel bij zijn. Voor de rest dus Lindsay van Zundert. We hebben wat lange baanschaatsers erbij. En we hebben 2 reserves uit het short track erbij. En de rest blijft allemaal gewoon keurig in het appartement. In het Olympisch dorp, om maar op de tv te kijken naar die opening. Goed, en meer. En die Hoppelman, wat zei je? Wat vroeg je aan Bettine? Want die microfoon staat open, dat heeft iedereen gehoord nu. Ik zag Taipei binnenkomen in Hongkong. En ik vraag me af, hoe kijken ze daar nou naar, die autoriteiten, om die landen binnen te gaan? En wat was het antwoord van Bettine? Nou ja, ik zag Hongkong en er staat dus nu comma China. Ja. En dat is nu voor de eerste. Eerst was het gewoon Hongkong. Ja. En ja, Chinese Taipei in 1984, toen heeft China voor het eerst meegedaan. Want de laatste keer hebben ze meegedaan in 1952. En toen hebben ze dus die tussentijd niet meer meegedaan, omdat toen Republic of China meedeed. Ja. En zij hebben geëist van de internationale gemeenschap dat het dus Chinese Taipei zou zijn. En toen pas waren ze bereid om in 1984 weer mee te doen. Ja. In Los Angeles. Goed gezien zijn, want die kleine dingetjes die toch wel heel veelzeggend zijn. Goed, de opening gaat gewoon door. Wacht niet op Ster Nieuws en Ster van NPO Radio 1, maar dat gaan we wel doen nu. Radio Olympia. Ster. Oké, het wordt vega vanavond. Maar wat? Zal ik je dan maar helpen? Wat dacht je van chili sin carne met basmati rijst? Zonder vlees, maar met prijsfavorieten. Dan zet je dit gerecht op tafel voor maar €1,79 per persoon. Lekker toch? Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sockwell.nl. 1 op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Gaapt u veel, bent u vaak moe of geïrriteerd? Doe de zelftest op onze site. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Bestel ook je hardloopsokken op Sockwell.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Bestel ook je wandelsokken op sockwell.nl. Voor 1850 waren er nog geen foto's, maar wel tekeningen. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat zie je op de tentoonstelling Mooi Oud. De 100 mooiste tekeningen uit de rijke collectie van het Kröller-Müller Museum. Nog nooit vertoond. Kom deze winter kijken en koop je tickets op krullermuller.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn om business transformations resilient te implementeren met enterprise risk management, digital age governance en cybersecurity by design. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Wil jij ook meer diversiteit? Meer balans tussen mannen en vrouwen, niet alleen aan de top, maar door de hele organisatie? Bekijk dan onze opleidingsprogramma's op futurefemaleleaders.nl. Je kan weer live naar het Metropoolorkest. Lisa Meijvis, Tommy Christiaan en Remco Vrijdag hoor je met de mooiste liedjes van Toon Hermans. Tussen 5 en 20 februari bij jou in de buurt. Kijk op mo.nl voor kaarten. Ja, en dit is de huiskamer. Wauw, dat licht! Mm-hmm. Wat een gave tuindeuren. Van Belisol, erg duurzaam. Oh, en die zwarte kozijnen, echt super strak. Ja, en ook super duurzaam. Je kent me toch? Als ik iets doe, doe ik het goed. Belisol. te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Musea Zutphen. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf 690 euro. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf 690 euro. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. NPO Radio 1. De openingsceremonie in Peking is in volle gang, maar er gebeurt meer in de rest van de wereld. Wat precies, dat weet Kirsten Klomp in het NOS Journaal. Op middelbare scholen wordt mogelijk fraude gepleegd met luistertoetsen Engels, Duits en Frans. Toetsenmaker Cito waarschuwt dat leerlingen die een toets al hebben gehad en besproken soms filmpjes maken van de antwoorden en die op sociale media als TikTok zetten. En daar profiteren scholieren van die de toets nog moeten maken. Acteur Manuel Broekman is vrijgesproken van aanranding. Er waren een werkstraf, voorwaardelijke celstraf en een schadevergoeding geëist. Een barvrouw zegt dat ze door Broekman was betast. Maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs. De politie heeft een jongen van 13 uit Rotterdam opgepakt voor de rellen op de Coolsingel van afgelopen november. Hij wordt verdacht van het gooien van stenen naar de politie en brandweer. De jongen wordt vandaag gehoord en moet later voor de kinderrechter komen. En in het Sterrenbos naast VDL Netcar in Born is een nieuwe actievoerder in een boom geklommen. Het is een vrouw die niet bij de actiegroep hoort die al langer demonstranten in het bos heeft. Er zitten nu weer 3 mensen in bomen in het Sterrenbos. De VDL Netcar wil daar uitbreiden en de demonstranten willen dat tegenhouden. En we hebben verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Goedemiddag. Een flink probleem in het midden van het land. De A12 Den Haag-Arnhem is tijdelijk in beide richtingen dicht bij Bunnik. Daar is een vrachtwagen gekanteld, geladen met gevaarlijke stoffen. Het zou gaan om pesticiden. Hij lekt niet, maar vanwege het risico is de snelweg nu dus even in beide richtingen dicht. Het ongeluk gebeurde richting Arnhem. Vanaf knooppunt Ouderijn kom je in de file. 5 kilometer, inmiddels 3 kwartier oponthoud. De andere kant op ongeveer een half uur vanaf Maarn. Verkeer tussen Den Haag en Arnhem kan het beste omrijden via Tiel en Nijmegen over de A2, A15 en de A50. Niet bekend wanneer de weg helemaal weer vrijkomt. Op de A15 tot slot van Rotterdam naar Nijmegen tussen Gorkum en Alphen Leerdam een kwartier vertraging. Door opruimwerkzaamheden, de rechte reishok is daar dicht. NPO Radio 1. Goedemiddag, de winterspelen staan op het punt van beginnen, maar de vlam die brandt nog niet. Op dit moment komen de atleten binnen in het Olympisch Stadion in Peking. Gio Lippes die doet verslag. Gio, heb je al wereldsterren gespot? Nee, nog niet echt natuurlijk. Ja. Kijk, er komen bij ieder land komen natuurlijk wel aardige atleten. Maar ik kijk nu bijvoorbeeld naar Nigeria. Ja, daar loopt gewoon een vrijwilliger met de vlag. Eén atleet maar, een biatleet. Die is opgegroeid in Frankrijk bij zijn Franse moeder. Maar zijn vader is Nigeriaan, dus hij mag meelopen. En na Nigeria komt Ghana. Ghana trouwens, dat kunnen we ons nog wel herinneren. 4 jaar geleden, Akwasi Frimpong, hè, de man uit Amsterdam. De Ghanees die toen mee mocht doen met de skeleton. En die is er nu helaas niet bij, want hij kon zich niet kwalificeren. Ghana. Maar hij heeft wel een... de vlaggedrager is in ieder geval een alpine skier. Die is opgegroeid in Zwitserland. En die heeft dezelfde naam als een van onze presentatoren. Maar dan met AE. Carlos Meder. Mm. Die loopt daar mee in dat gezelschap. En dat is de vlaggedrager. Ja, en nu komen dus wel echt wat grotere namen. Want Canada komt binnen. En bij Canada, ja, daar weten we natuurlijk wel dat daar heel veel hele bekende wintersportatleten meelopen. Onder andere Charles Amelin. Hij mag de vlag dragen samen met Marie. Thierry-Philippe Poulin en Charles Amelin. Die kennen we natuurlijk allemaal uit het short track. Een hele grote naam in het short tracken. Alles gewonnen wat er al te winnen viel. 3 keer goud, 1 keer zilver, 1 keer brons op te spelen. Dus ja, jouw vraag is bij deze beantwoord. Grote namen, we hebben ze gespot. In de studio nog steeds Mark Tuitert, Bettine Vriesekoop en die Hoepelman. Mark, hoe is het om zo'n stadion binnen te lopen? Heb jij het gedaan eigenlijk? Zeker. Ja, ik wilde het niet missen. Ik heb het 3 keer gedaan. In Turijn, Vancouver en Sochi, de spelen die ik heb meegemaakt. Maar je hebt niet de overweging gehad van moet ik het wel doen? Nee. Echt een bewuste keuze, maar dit wil ik gewoon niet missen. Nee, dit hoort erbij. Dit is, je kan je altijd opsluiten in je kamertje en alles aan je voorbij laten gaan. Kijk, de Olympische Spelen, als je daar zit, een week van tevoren, anderhalf week van tevoren, je wordt ook wel een beetje gek van verveling, hoor. Je zit die atleten, zie je ook, ze gaan voor gekkigheid puzzels maken en schilderijtjes maken. Ja, dit is een hele mooie entree voor de Spelen. Ik wist altijd, als ik naar de Spelen ga, dan wil ik dit opzuigen. Als je een volgende dag moet sporten, is het anders. Ah, een heel stadion vol. Hier begint het echt. Hè. De Olympische eet die wordt afgelegd. De vlam die wordt aangestoken. De symboliek die bij die Spelen hoort. Dat, ja, als je daar echt bij bent, dan gaat het extra leven. Maar het is een beetje dubbel. Hè? De een zegt van ja, moet je niet doen. Op sommige plekken is het eigenlijk ook echt heel erg koud. Min 20. Ja. En dan moet je nog, ik weet niet hoeveel uren, moet je daarvoor gaan wachten in temperatuur van min 20. Ja. Dus ja, het is fysiek niet goed. Je wordt afgeleid, je focus niet goed. En een andere coach zegt juist, je moet het juist doen. Want je moet die ontspanning hebben. En je moet het helemaal opzuigen om juist goed te kunnen presteren. Ja, op een gegeven moment moet je wel oppassen dat je geen watje wordt natuurlijk. Dat je niet meer tegen kou kan, niet meer tegen X kan. En niet meer tegen een uur ergens staan kan. Hè. Je kan ook gewoon gaan zitten. Dat deed ik wel. Ik zocht dan stoelen in. Je staat in zo'n hele lange gang in zo'n catacombe van een stadion. Daar sta je al 3 uur te wachten. Dus je trekt er een stoel bij, ga je even zitten. Je doet een half uurtje niks. Ben jij de enige die op dat idee komt om een stoel erbij te zetten? Nou, ik moet wel zeggen, dat doen er niet heel veel mee. Ja, ik was wel echt aan het bij. Oh, daar staat een stoel. Ik ga daar even liggen, ik ga daar even zitten. Of je legt even je jas neer. Dus daar ben je wel mee bezig, inderdaad. En als het stadion, als je dat binnenloopt, ja, dat is gewoon fantastisch. Dan neem je je op. En als je eenmaal op die tribune zit, ja, volgens mij was het bij ons in Sochi ook voor het. Hier in Peking is het ook -3, -4. Ja, je doet gewoon een dikke winterjas aan en dat gaat prima, hoor. Dat is beter dan hier in de kou en de regen en de wind in Nederland. Dat is toch anders, zeggen ze dan. En was jij iemand die naar de opening ging? Nee, wij mochten niet, want wij moesten de volgende dag meteen aantreden. Een belangrijke wedstrijd. En? Nou ja, weet je, het is precies zoals Mark zegt. De laatste keer was het 3 uur. Maar in Montreal hebben mensen 5, 6 uur gewacht. En dat was niet koud, was het 25 graden. Maar als je de dag erop moet spelen, is dat niet bevorderlijk, hoor. En niemand van ons wilde eigenlijk ook. En weet je, je bent toch gefocust op dat. Het leidt af. Op het toernooi. Ja, en weet je, je krijgt een pijntje hier, een pijntje daar. En Mark moest later pas optreden. Dus dat scheelt. Ja. Bettine, hoe was het met jou? Ik heb de Olympische opening in 1988. Dat was ook de eerste keer dat ik mee mocht doen. Tafeltennis was eerder niet Olympisch, helaas. En toen ben ik gegaan en vond ik heel indrukwekkend. En die andere 2 keren, eerlijk gezegd, weet ik het niet meer. Ik weet het niet meer of ik er naar de opening zit. Volgens mij niet. Zit je toch in een bepaalde focus misschien, dat je het helemaal niet meer meekrijgt? Ja, in 1988 dacht ik dat het de laatste keer was dat ik meedeed. Dus ik denk, nou moet ik het even meemaken. Die andere 2 keer, ik weet niet meer. Ik vond ook de eerste keer dat ik meedeed echt het meest indrukwekkend. Daarna weet je het allemaal wel een beetje. Ja. Ik kijk hier graag naar, maar ik vind het fijn dat ik op een afstand zit. En in 2008 zat ik ook in het stadion, daar was ik ook wel blij om. Want ja, weet je, China, die kunnen dit heel goed gewoon. Ja. Het is zo indrukwekkend. Dus ik was wel blij dat ik in 2008 niet meeliep natuurlijk, maar wel in het stadion zat. Hoe kwam je bij? Had je accreditatie? Was journalist, ik was correspondent voor NRC Handelsblad in 2008. Ja. Ja, dus je zat er als journalist. Ja. Zullen we even wat herinneringen op gaan halen? Dan wil ik eigenlijk beginnen bij Andy, 1976. We zijn even het archief ingedoken. Glimlach op je gezicht. Die gaat ook niet meer weg de rest van de middag, denk ik, als je dit gehoord hebt. We hebben het radiocommentaar gevonden van 1976, Olympische Spelen. Jullie speelden tegen Italië en stonden een halve minuut voor het einde nog achter. Tony Bunta vrij. Ja, hij scoort! Hij scoort! Jawel, die bal zit. Tony Bunta, Fred van Polen, de grote leider, schreeuwt en zingt aan de andere kant. Ivo Troepie schreeuwt en zingt, maar we zijn er nog niet, lieve mensen. We zijn er nog niet, want er is nog 18 seconden te gaan. Ivo Troepie zegt, op je man, zegt hij. Nog 18 seconden zijn we verwijderd van Olympisch brons. Ja, en dat werd het uiteindelijk. Herken je die stem nog? Ik zit heel erg na te denken wie dit was. Een journalist hè, van het Haarlems Dagblad. Kan ik even op zijn naam niet komen? Nee, dat heb ik dus ook. Ja, ik kan er even niet op komen. Dat, band, maar dat komt zo wel. Komt zo wel binnen op een of andere manier. Wat komt er boven als je dit hoort? Nou, ik heb dit fragment natuurlijk veel gehoord. Ik kan me die situatie precies herinneren. Want ik stond achter. Ik was er net uitgehaald omdat we een man meer kregen. En we wilden iets forceren. Er was een mitsvoor ingebracht. Ja, je weet precies hoe het gaat. En je ziet dat je die bal gaat scoren. Omdat de keeper niet oplette. En er doen al geruchten de ronde. Was dat nou bewust of was het niet bewust? Want het was een belangrijke wedstrijd. Want wij waren eigenlijk de ploeg die ervoor gezorgd had dat Hongarije Olympisch kampioen werd. Omdat wij de Russen hebben uitgeschakeld. Wij speelden zelf tegen Roemenië gelijk. Was een Nederlandse scheidsrechter. Die was genaturaliseerd tot Amerikaan. Nou, die heeft ons echt erin gefloten. Omdat hij zo bang was om Nederland te bevoordelen. Dus iedereen gunde het ons om een medaille te halen. Maar als we zouden verliezen, dan was Roemenië had de derde prijs. Als we gelijk speelden, dan pakte Italië de tweede prijs en wij de derde. En zouden we winnen, werden wij tweede en derde. Maar het is bizar, want ik heb naar die uitslagen gekeken. Jullie hebben maar één wedstrijd verloren. Dat was tegen de Olympisch kampioen, tegen Hongarije. En jullie speelden, wat had ik nou opgeschreven? 7 wedstrijden in 9 dagen. Ja. Dat is überhaupt bij waterpolo is dat gebruikelijk. Hè? Dat je bijna iedere dag speelt. Tegenwoordig is dat iets anders. Dan zijn toernooien gecombineerd, dames en vrouwen. En is de ene dag dames en de andere kant dag mannen. Het waterpolo is ook langer geworden. Het is nu 4x8 minuten. En dat was in onze tijd nog 4x5. De ploeg is ook groter. 13 spelers. Bij ons waren dat nog 11. Dus het is ook zwaarder geworden. En het is natuurlijk professioneler geworden. Maar wij kijken nog steeds wel eens naar die voetballers die roepen... ja, ik heb twee wedstrijden deze week, dat is een beetje lastig. Wij zijn niet anders gewend. Ja, ik heb even een hulplijn ingeroepen. Gio, wie was die commentator nou? Ja, legendarisch hoor. Dat hele toernooi was hij de commentator bij het waterpolo. Is toen nog heel beroemd geworden omdat hij een collega van Manen toesprak. Omdat hij ging staan vlak voor zijn neus, zodat hij ontknoping niet kon zien. Dick van Rijn, legendarisch man. Nee, het was niet Dick van Rijn. Nee. Dat moment wat jij noemt, was wel Dick van Rijn, dat klopt. Lichtenveld? Ja, Henk Lichtenveld. Henk? Ja, vriend van Harry Vriend. Die was ook commentator van de televisie. Die is ook een beroemde waterpolo-commentator. Ja. We zijn eruit, Gio, bedankt. Ja, zeker. Dat was dat de radio-tv-commentator, inderdaad. Ja. Het schoot Robert opeens te binnen, inderdaad. Ja, Mark Tuitert, jij bent ook topsporter geweest. En het bewijs daarvan, dat hebben we ook gevonden. Dat klinkt namelijk zo, dat was in 2010, uiteraard. Nu het rit eindtop. De laatste 100 meter voor Mark Tuitert. 1:46.42. En die tijd gaat eraan. En die tijd gaat er ruim aan. Hier komt 1:45. Jongens, 57. Een baanrecord. Het baanrecord is eraan. 1:46.19 voor Bukkou. De tweede tijd. Maar het baanrecord is er dik aan. Jongens, wat wordt dit een sensatie. Ja, mooi ook. Die commentatoren zijn wat onderscheiden. Sebastian Timmerman, Erben Wennemars. Erben was blij, volgens mij. Hoe vaak luister je dit nou terug? Nee, niet zo heel veel. Het is niet dat ik iedere dag hiermee wakker word. Maar ja, dit is wel heel veel emotie kwam er los. Het was ook leuk. En Martin Hersman gaf het commentaar op tv met Frank Snoeks. En Martin en Erben die stonden na de tijd, toen ik de trappen afkwam daar. Het zijn toch teamgenoten, zijn we met z'n allen geweest. Dus... Je hebt achtervolging toch ook met Erben? Was het ook met Erben? Ja, met Erben. Was het niet met Erben? Ja, de eerste 2004, de eerste wereldtitel ploegachtervolging. Dat was met Erben en met Karel. En toen in Turijn reden we de ploegachtervolging, wonnen we brons. Of ja, verloren we goud. Maar goed. Was dat het blokje? Dat was het blokje van Sven Kramer. Sven Kramer, ja. Ja, maar nee, dit is een mooi moment. Laten we daar maar over hebben. Ja, over, Mark. Ja. Bettine Vriesekoop, oud-tafeltennisser uiteraard. Tweevoudig Europees kampioen. En daar hoort ook geluid bij. Het zou inderdaad een ongelooflijk succes zijn voor Bettine Vriesekoop. Ja hoor, en ze maakt het schitterend zelf uit. Schitterend zelf. En u ziet Gerard Bakker... ongelooflijk blij met deze overwinning. En ik denk dat voor Bettine Vriesekoop ook echt de absolute bekroning is van een carrière. Ja, ik zit naar je te kijken, Bettine. Ik weet nog niet zo goed of je het leuk vindt om te horen of niet. Ah, het is zo lang geleden. Het is niet meer in mijn leven. Het is een hele, ja, was iemand anders. Gewoon zo ver op afstand. Ja, voelt ja. het zo? Ja. Ja. Zo, ja. Je hebt er echt afscheid van genomen, lijkt nee, wel. Hoor, nee hoor, ik speel nog gewoon. Ik hou nog steeds van die sport. Maar die prestaties, die zijn, ja, dat ben ik heel van losgekoppeld. Ja? Jazeker. Ja. Boeit je ook helemaal niet? Nee. Nee. Okay. Ik ben eerlijk. Ja, nee, heel goed. Ja. Heel goed, ja. Je bent oud-Olympier, maar hoe herinner je dan die Olympische Spelen waar je bij was? 3 keer was je erbij? Ja. Nou ja, die eerste keer had ik kans, want toen was ik 28. En kijk, de Olympische Spelen zijn veel makkelijker in onze sport om een medaille te halen, omdat er maar 2 per land mee mogen doen. En ik in die tijd zaten er soms nog 25 mainland Chinese in het schema. Ja. Ja, en dan, om dan wereldkampioen te worden is heel erg lastig. Maar met 2 Chinezen in een schema en dan 2 Koreanen, 2 Singaporezen, 2 Hongkong Chinezen, 2 Duitsers, noem maar op. Zelftennis wordt over de hele wereld goed gespeeld. Dan is het gewoon veel makkelijker. Relatief. Mm-hmm. Maar ik had op mijn 16e eigenlijk al kans om een medaille te halen. Want toen stond ik ook bij de eerste 10 van de wereld. Maar op mijn 28e was ik toch echt wel een beetje over de heel. Dus dat kwam voor mij te laat. Ja, en ik had nog kans hoor. Maar ik verloor in de kwartfinale van iemand waar ik normaal eigenlijk altijd van won. Maar die was wel een supervorm. Ja, precies. Het was niet dat je dacht, het zijn wel de Spelen, dus ik heb nu kans, dat er toch een soort extra druk bij kwam. Zeker. Als alleen die Spelen jouw kansen zijn, ja, dan is het niet, ik ga op mijn 16 even kijken hoe het gaat en op mijn 20e heb ik wat ervaring en op mijn 24e, dan komt er pas een beetje druk op. Bij mij was het druk aan alle kanten. Dus dat is natuurlijk wel lastig. Ja, wat ik een mooie titel vind, tafeltennister van de eeuw. Mm-hmm. Ja, je bent weer niet... Ja, tafeltennis van de eeuw ben ik van Nederland, hè? Ja, dus, nou. Dat is ook niet zo moeilijk, hoor. Oh. Ja, je probeert iets te vinden. Ja, dat doe nee, ik ook nee, maar. Nee, ik ben trots op mijn titels. En waar ik eigenlijk het meest trots op ben, is mijn Europese top 12 met de meeste overwinningen. Ook meer overwinningen dan Jan Over Waldner. Dat is zeg maar de Mozart van de tafeltennis. En ik heb meer overwinningen dan Waldner in het top 12 toernooi. En dat is ook wel logisch. Want toen had je gewoon nog, moest je 11 partijen spelen. En nu is het ook al een afvalsysteem. Dus toen kon je ook meer overwinning halen. Maar dat is wel dat is ook niet meer in te halen dus. Nee. Dus daar ben ik het meest trots op eigenlijk. Ik zit even naar Andy Hoepman te kijken. Je zit gefascineerd aan dat te luisteren. Nou ja, ik vind met name... voor mij was het heel anders. Ik denk er niet iedere dag aan terug. Maar het is wel een césuur in mijn leven geweest. Ik ben ook gestopt met Nels Team. Toen op plein was tot specialist. Maar ja, het heeft wel een band ook geschapen met mijn teamgenoten. Het is in mijn hoofd geklonken. Ja, het is ook een teamsport, hè? En Bettine is natuurlijk een meer individualistisch bezig. Nee, maar ik zeg niet dat ik niet van die sport hou. Hè? Want nee, nogmaals, nee. Dat zeg ik, want ik speel nog vaak. En ik hou er ook ontzettend van. Maar ja, dat is echt verleden tijd. En dat is niet waar ik mijn identiteit aan ontleen of zo. Nee, duidelijk. Want Mark, voel jij je dan ook... Hebben jullie nog een band met elkaar? Van die achtervolgingsploeg? Of juist helemaal niet? Of, Nou, nee. Ja, wat Bettine zegt, hè, ik zie het ook als een supermooi moment. Maar ik denk dat het heel gezond is dat je identiteit er niet aan ontleent. Nee, want dan word je inderdaad... niet echt gelukkig. En dat gebeurt wel veel. Hè? Je denkt, oké, als ik goud win, dan... Hè, je komt die spelen binnen, het is zo groot, je wint. En het is heel gemakkelijk om daarna te denken... nou, mijn leven is geslaagd. En dat is ook best wel... Hè, ik heb ook al in Vancouver, kwam alles samen. Die hele weg van 12 jaar lang, ups, downs, alles moest daar gebeuren. En dat gebeurde ook. Maar ja, dan sta je daar en dan denk je eigenlijk, ja, en nu dan? Eigenlijk heb je het hoogtepunt in je leven voor je gevoel dan even op sportief vlak gehad. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat kan wel zo voelen. En dat, ja, dat maakt die Olympische Spelen zo bizar als evenement. Het is in je hoofd zo groot al. Je de hele wereld kijkt ernaar. Alleen al naar een openingsceremonie. Trouwens, als je kijkt naar de statistieken wereldwijd ook. Er zijn heel veel mensen die alsnog naar de winterspelen kijken. Dat maakt gewoon dat het zo'n bijzonder evenement is. Als je daar wint, je gaat erheen. Het is ook alleen echt leuk als je een medaille wint, vind ik. Ik heb het ook meegemaakt en anders meegemaakt. Dan is het gewoon, dan kan het veel minder leuk zijn. Dus ja, zo kijk ik er nu ook naar. Als je er meer afstand van meent en verder weg van bent, dan kun je dat op die manier zien. Het is veel gezonder eigenlijk. Maar ik zie het niet als identiteit, maar meer wel als live event. Ja. Kijk, zijn alle dingen veel belangrijker, geboorte van je kinderen, etc. Maar als ik nou vergelijk met medisch specialist worden, ja, dat heeft minder indruk op mij gemaakt. Want dat is een weg die je langzaam naartoe gaat, dat gaat vanzelf, dan zo'n Olympische medaille winnen. Het is gewoon een live event waar ik aan wat ik met een groep heb gedaan. Ja, nou, zo kijk ik er ook naar terug, hoor. Met heel veel voldoening op een event wat gewoon wat echt geweldig iets is geweest. Ook trouwens, ik ben een individuele sporter. Maar als ik die beelden ook zie, dan denk je aan je coach, je team, je vrienden, familie. Al die mensen die je ook allemaal nodig hebt gehad. En zij vice versa, zij jou ook, om daar te komen. Mark, jij noemde net het woord openingsceremonie. En inderdaad, daarom zitten we hier natuurlijk. Gio, die zit te kijken naar de openingsceremonie. En die kijkt naar een vlag waar heel groot op staat ROC. Ja, geen regionaal opleidingscentrum, zoals we dat in Nederland zeggen. Maar het is inderdaad de naam van de Russische ploeg, die geen Russische ploeg mag heten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de uitspraak van het CAS, van het Hoge Rechtshof eigenlijk in de sport. Waar Rusland bestraft werd voor allerlei zaken die het daglicht niet konden verdragen. Doping, gebruik, verdoezelen van dopinggebruik en dergelijke. Kortom, zij moeten nog steeds, ze mogen niet onder de Russische vlag rondlopen. Maar ja, als je dan kijkt naar de pak, naar de jassen, dan zie je toch heel duidelijk de Russische driekleur daar in ieder geval op verschijnen. Maar als je kijkt naar het logo, dan is dat de logo van een Olympische vlam. Weliswaar in de Russische kleuren met daaronder dan de Olympische ringen. Dat is ROC. Ja, Rusland, groot land natuurlijk op wintersportgebied. 212 atleten straks actief op de zomerspelen. En we hebben twee vlaggedragers daar. Eentje kennen we heel goed, dat is Olga Vatkulina, schaatster. Hè, 500, 1000 meter. Won ooit zilver op de 500 meter. Dat was in Sochi in de eigen Olympische Spelen in Rusland. Maar ja, werd later betrapt op doping. En de andere vlaggedrager is een hele bekende ijshockeyer die 4 jaar geleden goud won met de Russische ploeg, Vadim Shipashkikov. En over Russen gesproken, ook op de tribune. Ik heb hem nog niet kunnen spotten trouwens, maar hij zou hier aanwezig moeten zijn. Is Vladimir Poetin, het staatshoofd van Rusland. En de man die ook toenadering heeft gezocht tot China. Of was het andersom in ieder geval. Xi en Poetin hebben met elkaar gepraat. En hebben in wezen op dit moment één gezamenlijke vijand. En dat is toch het Westen. Nee, dit is echt een hele grote Olympische ploeg. Die Russische ploeg die nu binnenkomt. En wordt gevolgd trouwens door de Franse ploeg. Ja, dat zijn natuurlijk ook aardig wat skiers die daar in de hoge ogen kunnen gaan gooien. En zo gaan we langzamerhand in de richting van de binnenkomst van Nederland. Daar wachten we op. We zijn nu bij land nummer 47. Frankrijk. Nederland is land nummer 60. En Mark Tuit, dat had het er zojuist al over. Van hoe geweldig het is om daar binnen te lopen als sporter. Ook al weet je dat je dan een aantal dagen later in actie moet gaan komen. Nou, Thomas Kroll heeft al gezegd dat hij per se bij die opening aanwezig wilde zijn. Hoeft ook niet in het eerste weekend te schaatsen. Maar hij heeft gezegd, als het me al een paar honderdste van een seconde gaat kosten, ik loop mee in die openingsceremonie. Zo belangrijk vind ik dat om er een keer bij te zijn. En het is wel grappig, Sports Illustrated, een hele groot Amerikaans magazine, heeft hem getipt als tweevoudig gouden medaillewinnaar van deze Spelen. Op de 1000 en op de 1500 meter. Nou, benieuwd of Thomas Kroll dat kan waarmaken. Ja, laten we even naar Eline de Zeeuw gaan op de tribune daar. Als jij in een hoek kijkt, heb je dan een doorkijkje richting de Nederlandse sporters al of niet? Nou, was het maar zo. Nog net niet. Nog net niet. En wat ik wel opvallend vind, is dat iedereen komt, al die delegaties, die komen via een poort het stadion binnenlopen. En als ze dan eenmaal in dat stadion zijn, dan worden ze naar links of naar rechts geleid. Nou, dat wist ik niet van de eerdere openingsceremonies die ik thuis heb gezien. Maar dan gaan ze vervolgens naar het atletenvak toe. En dat raakt langzaam dus steeds meer een beetje gevuld. Ik kan er echt rechtop uitkijken. En de Russische delegatie, waar Gio net al over vertelde, die is zojuist bij de Chinezen gaan zitten. Nou, de Chinezen werden natuurlijk ontvangen met het grootste applaus. Maar ik maakte hier zojuist ook mee dat de Russen ook echt hard werden toegeapplaudiseerd. Bijzonder wat dat dus teweegbracht. En ondertussen staan hier voor mij die duizenden, ik moet niet overdrijven, honderden vrijwilligers al zo'n 40 minuten lang onafgebroken synchroon te dansen. Dus die gaan natuurlijk nog door tot Nederland hier langs is geweest. En ook al die andere landen. Dus ik ben benieuwd of ze dat zo volhouden. En Eline, je zei dat het stadion voor 40% ongeveer gevuld is. Wat zijn dat voor mensen? Ja, dat zijn veelal genodigden. Dus dan moet je denken ook aan persleden natuurlijk. Maar ook mensen die verbonden zijn aan de Olympische comité's. Of mensen die gewerkt hebben voor een gemeente of iets dergelijks. Dus dat zijn genodigden. En 4000 journalisten heb ik me laten vertellen. Dus ik ben niet de enige die hier verslag doet van deze openingsceremonie. Dat zijn er met mij nog 3999. Dus dat zijn er nogal wat. En die zorgen er ook voor dat het stadion natuurlijk flink wordt opgevuld. Ja, toch nog duizenden. Ja. Heb jij Poetin trouwens daar gezien? Misschien niet zelf, maar desnoods op de schermen of zo, dat hij in beeld is gebracht. Ja, nou, ik zag wel een foto voorbij komen namelijk. Ja, nee, we hebben hem niet in beeld gezien, moet ik zeggen. Xi Jinping die kwam binnen, werd volledig groot in beeld gebracht en er werd ook hard voor geapplaudisseerd. Poetin hebben we nog niet gezien. Ik zit op zo'n 50 meter van dat delegatievak. Dus ik ga nog eens even kijken of ik misschien met het scherpstellen van mijn oog iets van hem opvang. Maar tot dusver nog niet. Ja. Goed, Bettine Vriesekoop, hoe zit je te kijken? Is er nog iets wat jou opvalt? Want het zijn details die jou opvallen, hebben we gemerkt. Kijk, het is nu gewoon een defilé van alle landen. En straks gaat het spektakel natuurlijk pas los. En wat mij dus opvalt is inderdaad... Ik denk aan Peking terug, want toen was zeg maar de ondergrond, de vloer... was eigenlijk één grote scroll, hè. En op die scroll, daar zag je dus het China's verleden op afgebeeld. En dat ging langzamerhand over in het heden. En toen stond de slogan van Confucius... onze vrienden zijn van ver gekomen, hoe gelukkig zijn wij. Dat was echt de slogan die toen centraal stond. En dat werd ook uitgebeeld. En dan later zeg maar één bol en allemaal die kinderen met al die parapluutjes... waar zeg maar de wereldbol op werd geprojecteerd. Ik heb er nog een stuk over geschreven. Ik heb het vanmorgen nog even doorgelezen. En dat was gewoon zo fascinerend, zo spektakel. En mooie zangeressen, die gaan we dus straks niet krijgen. En ik vind het ook heel bijzonder dat het volk centraal staat. En dat is natuurlijk ook gewoon strategisch van Xi Jinping. Gewoon, hè, omdat het volk zich zo lang heeft onder druk gevoeld... door zijn eigen leiders eigenlijk ook. Het klinkt een beetje raar, hè, hoe China nu met al die camera's en zo te werk gaat. Ja. Maar waar het volk wel heel blij mee is, is dat corruptie aangepakt wordt... En dat is natuurlijk wel een thema in de hele wereld... dat de leiders niet boven het volk mogen staan. Hè? We zien het ook met de MeToo-affaires en zo. Dus dat is wel de symboliek van deze opening, denk ik. Maar ik ben benieuwd wat ze hier straks gaat volgen. En we kijken natuurlijk uit naar Nederland ook. Er zijn een hoop thema's die in deze openingsceremonie naar voren komen. Je had het ook bijvoorbeeld over minderheden. Mm-hmm. Dat een thema zou zijn. Dan denken veel mensen, denk ik... Oeigoeren. Precies, ja. Heb je daar al iets van gezien? Komen die nog naar voren? Nou ja, er stonden daar zeg maar bij die vlag... stonden allemaal landen of allemaal mensen in klederdracht. Mm-hmm. In China heb je 56 minderheden. En die minderheden moeten allemaal harmonieus... zoals de Chinezen zeggen, met elkaar samenleven. En dat is dan heel belangrijk, harmonie. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat er eigenlijk geen harmonie is. Anders hoef je dat ook niet zo te benadrukken. Maar die minderheden, dat willen ze natuurlijk gewoon naar voren brengen. Omdat China toch wel zijn best doet om die minderheden samen met elkaar vredig te laten samenleven. En eigenlijk, die onderdrukking van die Oeigoeren en die kampen, is eigenlijk ook, zit dat er ook achter. Dat ze denken van die mensen die gaan, die worden subversief, hè, zoals dat heet. En die gaan terroristische acties voeren om voor hun eigen belangen. En om misschien zich af te scheiden van China. En daarom willen ze daar de nadruk op leggen. En daarom willen ze ook dat die mensen, de cultuur, sinificeren noemen we dat... dat die Chinees worden. He, dus dat die Oeigoeren eigenlijk niet vasthouden hun eigen cultuur... maar gewoon Chinees worden. En daar is alles op gericht eigenlijk. Dus zij zien het eigenlijk helemaal niet als onderdrukking? Zij zien dat minder als onderdrukking dan wij dat zien, ja. Dat is een hele andere mindset. Een totaal andere mindset, ja. Zeker. Heropvoeding. Ja. Ja, dat is echt heropvoeding, ja. Ja, nee, zeker, zeker. Dus significatie van de minderheden. En tegelijkertijd mogen ze dan in de marge hun eigen folklore mogen ze handhaven. Dat is wel opvallend, dat het wel een soort van gevierd wordt... dat er zoveel verschillende minderheden zijn. Ja. Maar ze krijgen ook, en dat moet ook gezegd... die minderheden hebben ook altijd privileges gekregen in China. Zoals bijvoorbeeld, ze waren altijd uitgezonderd van de eenkindpolitiek. Want in die culturen daar heb je veel meer kinderen. Dus daar in de Tibetaanse gebieden en zo... dat is eenkindpolitiek geholpen. Niet voor dat soort volken. En ook het zeg maar quota bijvoorbeeld van Tibetanen en Oeigoeren op de universiteiten in de grote steden daar, Lhasa en Xinjiang. En daar is het dan het Chinese publiek, het volk, is daar ook niet altijd blij mee. Dat ze eigenlijk min of meer voorgetrokken worden. Alleen die kans zien wij dan minder vaak. Ik zit even naar het schema te kijken. Volgens mij zie ik de Verenigde Staten binnen huppelen. Je kan ze wel moeilijk herkennen, want die mondkapjes... Hè. Ik zat ook te kijken welke sterren zie ik, welke schaters, net bij de Russen ook. Het is moeilijk te zien zo. Ja, maar daar hebben we Gio voor, die kent ze allemaal natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, en je hoort ook het Amerikaanse volkslied, hè? Nee, dat is trouwens helemaal niet waar. Je hoort Land of Hope and Glory op de achtergrond. Weer een heel ander verhaal. Maar dat maakt niet uit. De Amerikanen komen binnen. Best wel een hele grote delegatie. Ik geloof dat hier lopen toch echt wel heel wat mensen mee uit die Amerikaanse ploeg. Misschien is dit ook wel een beetje een statement. Hè, van we staan ervoor, we gaan ervoor hier in China. En we laten eens even zien hoe groot wij zijn als wintersportnatie. In totaal 224 Amerikaanse sporters in Peking. En als je toch kijkt naar Pyeongchang 4 jaar geleden, toen wonnen ze 23 medailles, waarvan 9 keer goud. Dat stond nog een beetje in de schaduw trouwens van de succesvolste spelen die de Amerikanen ooit hebben gehad in Salt Lake City. Want toen wonnen ze 34 medailles met 10 keer goud. En de Amerikaanse vlaggendraagster is... Die zie ik wel, die herken ik. Juist precies, jij mag het zeggen. Britney Bow. Juist precies. Ja. Eigenlijk zou zij trouwens niet de vlag dragen, hè? Want ze vervangt een bobsleester, Elina Myers Taylor, maar die heeft COVID, dus die kon er niet bij zijn. En die kan dus ook de vlag niet dragen. En toen werd Britney Bow naar voren geschoven. Waardige alternatief. Ja. Absoluut, hoor. En voor ons natuurlijk, voor Nederland natuurlijk ook een zeer herkenbare sporter. En de andere man, de man, de mensen die daarnaast loopt, die ook de vlag mag dragen, dat is John Schuster. Die kennen wij wat minder goed als een man die curling doet. Hij is de skip van het team. En in 2018 won hij goud op de Olympische Spelen 4 jaar geleden in Pyeongchang. Inmiddels zie ik Thailand binnenkomen. En als Thailand binnen is, jawel, in de verte zie ik ze al aankomen door die poort. Hè. Ook natuurlijk een Chinees symbool. We weten het, heel veel wijken natuurlijk toegankelijk door van die prachtig versierde poorten. Nou, dat hebben ze hier ook gedaan bij de binnenkomst van het stadion. Een grote poort waardoor de atleten naar binnen komen. En daar zien we dan Nederland aankomen. Met in totaal 41 atleten naar Peking afgereisd. Er zijn er een stuk minder bij deze opening. Ik heb het al gezegd. De meeste mensen willen toch rustig zich kunnen voorbereiden op die Olympische Spelen. En die gaan geen risico nemen. Daar komen ze in het oranje. Steekt mooi af trouwens tegen dat decor als je het zo ziet. Tegen dat prachtige LED. Die ondergrond, die vloer. Ja, en dan kijk ik naar een meisje dat net 17 is geworden. Ze was, tot voor kort was ze 16. Maar nu mag Lindsay van Zundert, de kunstschaatster, eigenlijk het grote talent in het kunstschaatsen, voor het eerst weer eens een keer een Nederlandse kunstschaatster erbij. Ja, sinds Joan Haanappel eigenlijk en Sjoukje Dijkstra. Echt een enorm talent. Werd 16e op het WK vorig jaar. Ja, en dat belooft toch heel veel voor de toekomst. Zij mag de vlag dragen. Ja, en dat doet ze dan samen met de man die zo trots is als een aap dat hij ook die vlag mag dragen. Kjeld Nuis, de grote man van de Spelen van 4 jaar geleden. 2 keer goud. Ja, dat zal nu lastig worden omdat hij zich niet geplaatst heeft natuurlijk op een van de afstanden waarop hij toen goud pakte in Pyeongchang. Kortom, hij is er daar niet bij. Maar hij was de koning van de Spelen van 2018. En die titel op de 1000 meter, ja, die kan hij jammer genoeg niet verdedigen. Maar goed, dan maar kijken wat hij op de 1500 meter kan. De Nederlandse delegatie dus in het stadion. Met daarbij dus de bobsleeërs. Ik zei het al, Ivo de Bruin, Jillen Franjic, Janko Franjic, Dennis Wenker, Stefan Huis in het veld en Carlien Sleper. Dan hebben we die kunstrijders, we hebben de lange baanschaatsers. Er zijn er toch nog wel een paar, hoor. Kjeld Nuis loopt daar in ieder geval rond. Thomas Krol, dat heb ik net al gezegd. Die wilde per se meedoen. Sanne van het Hof en Marijn Scheperkamp. Natuurlijk de debutanten ook. Ja, we zien allerlei sporters daar rondlopen. Maar natuurlijk geen Sven Kramer. Geen lange afstandsschaatsers die komend weekend in actie moeten gaan komen. Kortom, die zijn er niet bij. Die kijken nu vanuit het hotel en zullen toch wel een beetje trots zijn dat ze die Nederlandse ploeg daar op dat hele mooie Olympisch stadion hebben zien binnenkomen op die prachtige ondergrond. Dankjewel, Gio. Straks uiteraard nog veel meer, want de openingsceremonie zit er nog niet op. Die vlag die moet nog aan. Maar eerst gaan we naar Ster en Journaal. NPO Radio 1 podcast. Mensen zijn net als een elastiekje en als dat te lang uitgerekt blijft, dan knapt het uiteindelijk. 2 jaar corona is ook in ons hoofd gaan zitten. Het draait constant door, eigenlijk gewoon al 2 jaar. Het is doodvermoeiend. Steeds meer mensen zijn angstig, somber of verslaafd. Ik merkte dat ik heel erg ongelukkig was en dan ga je het nog meer gebruiken. Ga naar je podcast-app en luister De Psychische Pandemie. Mensen durven niet de deur uit. Mensen gaan niet de deur uit. Een podcast van Caro en CRV voor NPO Radio 1 over de mentale gevolgen van corona. Ik zie echt wel de mentale klappen die ze ervangen. De Psychische Pandemie. Wie luistert, weet meer. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sockwell.nl. Ik sta voor mijn huis. Hoe weet ik zeker dat mijn WOZ-waarde klopt? Doe de check op eigenhuis.nl/WOZ. Vereniging Eigenhuis. Sta sterker. Bestel ook je hardloopsokken op sockwell.nl. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert maakt groeikapitaal bereikbaar door ondernemers te verbinden met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Bestel ook je wandelsokken op sockwell.nl. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt de financiering die daarbij past. Het is gelukt. De fenomenale schilderijen van Artemisia Gentileschi blijven langer in Rijksmuseum Twente. Boek nu op rijksmuseumtwente.nl. Waterrondharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterrondharder.com. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Geen kalkaanslag meer? Waterrondharder.com. Maar €139. Verhuizen? Nergens voor nodig. Maak van je huis een droomhuis. Hubo helpt met industriële deuren, plissé raamdecoratie of een inloopkast op maat. Meten, maken en monteren. Hubo helpt. TK Home Solutions. De veiligste trapliften op maat voor elke trap en elke woning. Materialen en kleuren passend bij uw persoonlijkheid voor maximaal comfort. TK Home Solutions. Bel gratis 0800 5003. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Tot 14% korting en levenslange garantie bij TK Home Solutions. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Peter van Straten hield met zijn tekeningen de samenleving een genadeloze spiegel voor. In de tentoonstelling Misschien valt er wat te lachen, ontdek je dat zijn tekeningen tijdloos zijn. Nu veilig te bezoeken in het Allard Pierson in Amsterdam. Kijk op allardpierson.nl. NPO Radio 1. Robert Meder en Wouter Bouwman. Nou, de spelen kunnen beginnen, want Nederland is binnen. Team NL is zojuist het stadion binnengelopen. Voorlopig gaan ze daar nog wel even door met die opening. Want Thomas Bach, de IOC-voorzitter, moet nog spreken. De vlag wordt gehezen natuurlijk en de vlam aangestoken. Nu is het NOS-journaal met de eerste klomp. De man die eerder werd vrijgesproken voor medeplichtigheid aan een vergismoord in Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot ruim 22 jaar cel. Hij wordt gezien als tweede schutter bij de moord op DJ Jordi Latumahina in 2016. Eerder ging hij vrijuit, wegens gebrek aan bewijs, maar het gerechtshof vindt de verklaring van een getuige genoeg om hem toch te veroordelen. Twee anderen kregen 20 jaar cel. Volgens de politie was Latumahina niet het doelwit. De schutters zagen hem aan voor een drugscrimineel die in hetzelfde complex woonde. De Gezondheidsraad ziet geen reden om kinderen van 12 tot en met 17 jaar een boostervaccinatie te geven. Zo'n extra prik levert geen gezondheidswinst op als ze al twee prikken hebben gehad, zegt de raad. Vicevoorzitter Gelijnsen erkent het probleem dat naar het buitenland in sommige gevallen niet mogelijk is zonder booster. Maar dat is een politieke overweging. Wij hebben gekeken echt naar de medisch-wetenschappelijke gronden voor het nemen van de booster. En als je dat gaat vermengen met allerlei, ook deels politieke maatregelen, dan wordt het heel diffuus wat de Gezondheidsraad adviseert. Ja. Wij hebben dat eigenlijk aan de minister gelaten of die daar nog iets mee wil. Het ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd op het advies. De politie heeft een jongen van 13 uit Rotterdam opgepakt voor de rellen op de Coolsingel van afgelopen november. Hij wordt verdacht van het gooien van stenen naar politie en brandweer. De rellen braken uit nadat een protest was aangekondigd tegen de coronamaatregelen. Acteur Manuel Broekman is vrijgesproken van aanranding. Er waren een werkstraf, voorwaardelijke celstraf en een schadevergoeding geëist. Een barvrouw zegt dat ze door hem was betast. Maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs. Broekman is bekend van films als Hartenstraat en Feuten. En NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg wordt in september de nieuwe baas van de centrale bank in Noorwegen. De Noorse regering heeft hem voorgedragen. Stoltenberg maakt zijn termijn bij de NAVO af. Die loopt tot september dit jaar. In België is de piek van het aantal coronabesmettingen geweest. Dat zegt de baas van het Belgische RIVM. De afgelopen anderhalve week bleef het aantal positieve testuitslagen dalen. De cijfers dalen het hardst onder jongeren en 30-plussers. Toch is de vijfde golf nog niet helemaal voorbij, zegt correspondent Sander van Hoorn. Voorzichtigheid blijft geboden, want niet over de hele linie zie je een daling in het aantal besmettingen. Bij ouderen bijvoorbeeld is er nog sprake van een stijging. De daling zit hem met name bij de jongeren. En de verwachting is wel dat het aantal ziekenhuisopnames vanaf volgende week ook diezelfde daling gaat laten zien. Dus een einde van de vijfde golf. De afgelopen week waren er gemiddeld zo'n 32.000 besmettingen per dag in België. Toetsenmaker Cito heeft middelbare scholen gewaarschuwd dat leerlingen mogelijk fraude plegen en luistertoetsen. Een aantal toetsen van talen als Duits, Engels en Frans wordt met antwoorden en al aangeboden via sociale media, zoals TikTok. Aangezien er geen vaste datum is voor het afnemen van deze toetsen, hebben sommige scholen de proefwerken al besproken, terwijl ze ergens anders nog moeten worden afgenomen. Bij het CITO kwamen deze week 7 meldingen binnen van verdacht hoge scores. Als een school serieuze aanwijzingen heeft voor fraude, adviseert de organisatie om bijvoorbeeld via de examensecretaris stappen te nemen. Het weer. Er trekt regen over het land en het koelt af tot een graad of 3. Vanavond vooral in het noorden wat pittige buien. Morgen op de meeste plaatsen droog, aardig wat zon dan ook en ongeveer 7 graden. Hier in de studio zijn alle ogen gericht op de openingsceremonie in Peking. Maar gelukkig houdt Jolanda van der Velde van de ANWB de Nederlandse wegen in de gaten. Ja, veel vertraging vanmiddag op de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudrein en Bunnik staat 5 kilometer met 50 minuten vertraging. Er is eerder vanmiddag een vrachtwagen gekanteld, die is geladen met dierlijk vet. Dat moet eerst overgepompt worden. Tot die tijd blijft er maar 1 rijstrook open. Dat duurt mogelijk wel tot 8 uur vanavond. Dus verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden vanaf knooppunt Oudrein via Tiel en Nijmegen over de A2 en de A15. Opruimwerkzaamheden tot slot op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Alphen aan het Leerdam een half uur vertraging. De rechte reishok is dicht. Ster. Als werkgever vind jij vitale werknemers belangrijk. Daarom kies je voor Ziso, de gemakservice voor werk in Nederland. Wij zorgen voor een fris en welkom thuis en een gezonde werk-privébalans. Ontdek onze diensten en gun jouw medewerkers meer vrije tijd. Ziso geregeld op ziso.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Sokwell, hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk, gemaakt van natuurlijke materialen. Sokwell.nl. Wil jij ook meer diversiteit? Meer balans tussen mannen en vrouwen, niet alleen aan de top, maar door de hele organisatie? Bekijk dan onze opleidingsprogramma's op futurefemaleleaders.nl. Bestel ook je hardloopsokken op sokwell.nl. Oh, wat een uitzicht! En dan moeten de bergen nog komen, schat! In een OAP-bus zie je meer. Dus stap in en ontdek het beste van Europa. Met unieke excursies, rijke cultuur en prachtige natuur. Vind je busreis op oap.nl. Bestel ook je wandelsokken op sokwell.nl. Bij OAT zit je goed? Bestel nu de gratis reisbrochure op oap.nl. Je merk laten groeien? Zicht doet het. Media en Performance Bureau Zicht. Freedom to grow. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. de wereld veroveren? Zicht doet het. Media en Performance Bureau Zicht. Freedom to grow. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Jolische Radio Olympia. Robert Meder en Wouter Bouwman. Ja, we zijn er nog Hilversum en we doen verslag natuurlijk van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Peking. En de man met misschien wel het allerbeste zicht van ons allemaal is Gio Lippens. Gio, de Nederlandse equipe, is binnen. Wat staat er verder nog op het programma voor nu? Ja, we krijgen straks onder andere nog de Chinese equipe, die als laatste binnen mag. Het gastland dat dan binnen mag komen lopen. We zijn op dit moment bij Zweden aangekomen. Ja, dat is land nummer 78. Zojuist hebben we Zwitserland gehad. We hebben Oostenrijk gehad. Natuurlijk echte wintersportlanden. Skilanden vooral natuurlijk. Ook jammer natuurlijk dat die Nederlandse er dus niet bij is. Die Sarah Marita Kramer. Een van de acteurs. Tussen aanhalingstekens hoor. Want het is gewoon live natuurlijk. Live reality. Uit die serie Ik Vertrek. Haar ouders vertrokken naar Oostenrijk. Begonnen daar een hotel of een B&B. En uiteindelijk is zij tot een van de beste skispringers van de wereld uitgegroeid. Maar ja, helaas dus corona. Jammer genoeg er niet bij. Maar we zien wel allemaal absolute topatleten komen. We zitten dus nu bij land nummer 78. En dan land nummer 91. Dan gaat het gebeuren. Dan komt China binnen. 174 atleten op deze winterspelen. Ja, en zij moeten gaan scoren natuurlijk voor volk en vaderland. In het stadion zit Eline de Zeeuw. Verslaggever Eline de Zeeuw. Eline, je zou voor ons op de uitkijk gaan naar Poetin. Ja, nee, ik heb hem helaas nog niet gespot, moet ik bekennen. Ik heb wel andere dingen gespot, dus dat ga ik jullie dan maar vertellen. En als Poetin een keertje in beeld komt bij mij, dan zal ik het uiteraard melden. Maar toen Nederland een kwartiertje geleden was het denk ik ongeveer binnenkwam lopen, zag ik op zo'n 30 meter links van mij 5 zeer enthousiaste Nederlanders in Team NL-outfit hen toejuichen. En ik heb ze niet kunnen identificeren, maar dat zijn waarschijnlijk de begeleiders van NOC-NSF. Het is toch goed om te weten dat er in het publiek, ondanks dat het voornamelijk dus Chinese inwoners zijn, toch wat Nederlanders zitten die de oranje equipe even wat extra heeft toegejuicht. En we hebben het al vaker gehad over de kou natuurlijk hier in het stadion. Het is zo'n min-10. Maar zojuist kwam de enige sporter die voor Amerikaans Samoa uitkomt, toch een tropisch oord zou je denken, binnenlopen in blote bast. En dat meen ik heel serieus. Echt helemaal naakt was hij. Hij had alleen een rok aan. Hij was gekleed in traditionele klederdracht. Maar ja, als je dat zo ziet, dan denk je, hoe ga jij dit overleven? Ook nog een ander leuk feitje over hem, want ik heb natuurlijk even wat informatie over hem opgezocht. Zijn naam is Nathan Crumpton en hij is skeletoner. Deze spelen. Dat wil zeggen, ik benadruk even deze spelen, want hij was er in Tokio ook bij. En toen kwam hij in actie op de 100 meter. Dus ja, deze man is dubbel bijzonder, zullen we maar zeggen. Ja, dan herhaal ik even de woorden van Mark Tuitert. Je moet ik wel uitkijken dat je geen watje wordt. Dus. Ja, dat is zeker waar. Wat zeg je, Mark? Maar is Mark ooit naakt naar binnen gelopen? Nee, Mark is ooit naakt. Ik heb even getwijfeld van tevoren. Ja. Ik dacht, pruit. Ja, leidt zo is af. Is toch even wat anders. Ja, ja, nou ja, een schaatspak is ook, het is niet naakt, maar praktisch. Ja, tweede huid. Eigenlijk. Tweede huid. Andy Hopperman, je bent in Tokio geweest voor de commissie die het coronabeleid, de coronamaatregelen moet in de gaten moet houden voor Internationale Zwembond. Je zei kort voor de uitzending tegen me dat je vanmorgen nog contact hebt gehad met betrekking tot de corona, neem ik aan, in ja, China. Ik had vanmorgen contact met de perschef en met Maarten Moen, de Nederlandse chef arts. Gelukkig in de Nederlandse team geen corona. Dat hebben ze heel goed gedaan. Dat heeft ook te maken met het testregime wat van tevoren is afgesproken. Hè. Want de andere landen testen eigenlijk alleen maar op dag 3, 2 bij aankomst. En wij hadden afgesproken, laten we dan beginnen op dag 14. Ook om een stukje awareness te creëren op dag 7. Daarna op dag 3 en 2. En dat, het voordeel is ook. En met dag 14 bedoel je 14 dagen voor vertrek. Ja. He, dat mensen zich alert zijn, let op. Ja. Maar ook, als je dan positief test, dan kan je je afzonderen van je teamgenoten. Want 50% van de mensen die op dit moment positief test, heeft geen symptomen. Dan kan je ook vervolgen of iemand misschien alsnog naar, en misschien wat later naar China kan. Ik probeer even te begrijpen hoe dat. Want Johan de Wit, een Japanse coach. Die heeft positief getest op corona. Die zat mee met die Nederlandse vlucht met Team NL. Want hoe werkt dat dan? En ik denk dan meteen, oh god, daar gaan we. Hij zat wel op een andere plek. Maar ja. Toch, het is eenzelfde vliegtuig. En het is een 6-7 dagen later. Dus dan verwacht je dat niet meer misschien? Nou, ik ben niet geïnformeerd over hem persoonlijk. Maar wat moet, hij moet op dag -3 en dag -2 negatief getest zijn. Ja. Anders mocht hij niet vliegen. Van de Chinese autoriteiten. Dus ik weet niet of hij op het vliegveld positief is. Maar... Nee, net in het Olympisch dorp. Precies, dus na nou, dan is hij ook op het vliegveld nog een negatief getest. Maar het duurt toch eenmaal, als je contact hebt gehad met het virus... duurt het even voordat het virus zich gaat vermenigvuldigen. Dat duurt een dag of 5. En dan ben je ook niet meteen besmettelijk... want je hebt eerst een heel klein beetje virus. Het virus gaat zich vermenigvuldigen. En op een gegeven moment word je besmettelijk. Nou, dat vang je weg doordat je iedereen iedere dag test. En zo iemand die positief test, die isoleer je meteen. En daarnaast heeft iedereen bijna een eigen kamer. Iedereen draagt maskers. En dat zie je ook in de getallen terug van China. Maar ook zag je dat terug in de getallen van Tokio. Ja, u bent emeritus hoogleraar aan infectieziekten, hè? Voor mensen die net inschakelen. Ja. U weet wel waar u het over heeft, om even zo te zeggen. Gio, grote groep mensen... Loopt nu een hele grote groep mensen uit ons buurland, uit Duitsland. 149 atleten op deze Olympische Spelen. Met er ook serieuze kanshebbers, maar met een vlaggendraagster. Ah, ik moet het toch even melden hoor, ik vind dat toch bijzonder. Claudia Perstein, je zou bijna zeggen bijna bejaagd. Maar laten we, zo erg is het nog niet. En bejaagd, maar het zijn de 8e Olympische Spelen. 8e Olympische Spelen. 5 keer goud gewonnen, 3 keer zilver. Nou, de beste Duitse atleet ooit in de winterspelen. En zij mag de vlag dragen samen met een piloot uit de 2- en de 4-mansbob. Ook een hele bekende, Francesco Friedrich. En dat is wel grappig. Die man die heeft een heel groot sportidool. Dat is Michael Schumacher. Ik denk dat je inderdaad dat bobslee af en toe wel een beetje kan vergelijken met Formule 1 rijden. Want je moet strak door die bochtjes sturen. Maar een hele grote equipe dus van die Duitse ploeg. En toch wel opmerkelijk eigenlijk. Hè? Duitsland heeft slechts 12 keer deelgenomen aan de Olympische Spelen. Als gezamenlijke ploeg. Want ja, natuurlijk, we weten het allemaal nog. Dat tot eind van de jaren 80 Oost- en West-Duitsland apart naar de Spelen gingen. Kortom, de Duitse gezamenlijke ploeg dus nu voor de 12e keer op de Olympische Spelen. Zij zijn ook inmiddels binnen, gaan ook inmiddels naar een van die tribunes. Dan krijgen we daarna Monaco. We hebben Moldavië gehad. Marokko komt nog. Australië komt nog. Dan Italië. En dan het gastland, dat is China. We gaan rustig warmlopen voor China straks. Mark Tuitert, ik hoor net Gio Lippens het woord Claudia Perstein zeggen. En jij zit heel vrolijk te kijken de hele tijd. Maar op dat moment vertrekt jouw gezicht alsof je teen stoot. Nou, het is natuurlijk, ze heeft ontzettend veel gewonnen. Het is een hele grote atlete. Maar... alleen op een gegeven moment, ik vind het afbreuk doen aan je carrière. Als je hier, het is haar goed recht om dit te doen. Maar zij is echt met de hak over de sloot, heeft ze zich hier geplaatst voor Peking. Dat ze daar loopt en geniet, prima. Maar... zij doet niet alleen voor spek en bonen mee. Ze kan het peloton niet eens volgen met een massastart. Dat vind ik toch wel ook een klein beetje iets triests hebben. Ja. En ze deelnemen is belangrijker dan winnen. Deelnemen met uitzicht op iets. Dit is gewoon, in Nederland had ze zich bij far niet gekwalificeerd. Omdat de Nederlandse eis om überhaupt mee te doen aan de Spelen veel strenger is. En ze draagt de vlag. Was dat iets voor jou geweest? De vlag draaien, het is een grote eer natuurlijk. Absoluut. Ja, heel groot. Kjeld Nuis en Lindsay van Sundert. Kjeld, tweevoudig Olympisch kampioen 4 jaar geleden. Dat is een hele, hele, hele grote eer. Ja, maar ze zeggen altijd, wil je liefst misschien wel de vlag dragen op de sluitingsceremonie. Ja, maar wie moet dat doen dan? Wie zou je aanwijzen? Op de sluitingsceremonie. Ja, dat hangt eraf wie de nieuwe koningin of koning van de Olympische Spelen gaat worden. Nou, een voorspelling. Of was. Nou, ik... Of was. Nou ja, als je is de openingsceremonie. Als je de vlag draagt bij de sluitingsceremonie, dan ben je er. Heb je het goed gedaan? Dan heb je het goed gedaan. Oh. Dus de kans is heel groot. Er zijn eigenlijk, ik denk dat Nederland qua succes over het gemiddelde misschien iets minder succesvol gaat zijn. Hè? En Sochi, wat we nog heel erg kennen, die clean sweeps. 1-2-3, 1-2-3. Ik denk dat we dat minder gaan zien. Dus echt wel hele stevige concurrentie. Noem maar Niels van der Poel, ga ze maar door. Maar wij hebben wel een paar goudhaantjes vooraf gezien. Suzanne Schulting is in bloedvorm. Is heel, heel goed. En maakt wel kans op, als alles valt, en het blijft short track, kan ze zo 3 medailles worden. Goud. Als alles valt. En Irene Schouten. Behalve zij, precies. Short track blijft wat dat betreft heel, heel ongrijpbaar. Irene Schouten, ook in bloedvorm. Staat 4 keer aan de start voor een kans op goud. En die zijn alle 4 ook nog enigszins best wel reëel. Misschien individueel meer dan nog het team. Dus ja, als dat zou gebeuren, dat zouden de nieuwe Yvonne van Gennepsen worden van deze Spelen. Thomas Krol al genoemd eerder, hè, door Gio ook. Wordt opgeschreven voor 2 keer goud. Zou kunnen. Dat zijn wel de namen die hoog op de lijsten staan. Op de favoriete lijsten voor deze Spelen. Ja. Nou is bijna iedereen binnen, Gio, maar toch staat de parkeerplaats buiten nog helemaal vol. Er moet er nog één naar binnen. Ja, de Chinezen moeten naar binnen. Nou komen trouwens de Italianen binnen. Ja, die hebben een soort capes om, een soort mantel met een kraag. Die hebben eigenlijk helemaal geen mondkapjes nodig. Want die staan zo hoog dat hun halve gezicht eronder verborgen kan worden. Italianen dus in die bekende Italiaanse kleuren natuurlijk. Hè, groen, wit, rood. Ja, en daar komt het rode gevaar aan, om het zo maar even te zeggen. Dit is de Chinese ploeg helemaal in het rood. Zoals dat natuurlijk ook hoort. Ja, en ook dat ziet er echt schitterend uit. En die mannen en vrouwen die daar aan de kant staan te dansen al de hele tijd. Het gekke, ik moet toch de hele tijd aan Clini-clowns denken als ik ze zo zie springen. Maar die staan nu echt heel uitbundig te springen. En de president, Xi Jinping, die staat ook een beetje voorzichtig te zwaaien daar in zijn dikke jas. Op die tribune, de president van China, bij de binnenkomst van die Chinese ploeg. Hoor eens eventjes naar het geluid op de achtergrond inderdaad. Het publiek op de tribune die toch eventjes uit het dak mag gaan. Er zou niet echt gejuicht mogen worden bij deze Olympische Spelen. Dat zijn allemaal de coronamaatregelen. Maar ja, op zo'n moment dat zo'n ploeg binnenkomt, dan kun je het toch niet laten. En ook dit is weer een kleurrijk spektakel. 174 Chinese atleten dus. Die zijn er niet allemaal bij vandaag. En de vlag die wordt gedragen door een skeletonster. Een vrouw die aan het skeleton doet. Een grote concurrente van Kimberly Bos. Zij is pas 19 jaar oud. Dan zou. En de andere vlaggedrager is een schaatser. En dat is Tingyu Gao. En dat zijn de mensen die de vlag mogen dragen voor de Chinese delegatie die luid wordt toegejuicht vanaf de tribune. Dan zijn we klaar zometeen met de intocht van de atleten. Dan krijgen we eerst nog weer een video Stronger Together. Oftewel, je moet samenwerken om iets te bereiken. En dan gaan we speechen de voorzitter van het Olympisch Organisatiecomité in China, Kai Qi. En Thomas Bach, de baas van het Internationaal Olympisch Comité. En dan worden de Spelen geopend door de president van China, Xi. Bettine Vriesekoop, je hebt een mooie lach op je gezicht. Ja, nou ja, ik kijk het altijd heel, heel erg indrukwekkend als je zo'n ploeg ziet. En ze weten het allemaal zo mooi aan te kleden. Hè. Dat is, de helft in witte jassen en rood. Het is heel indrukwekkend, vind ik. En is toch een beetje, als je daar zo lang gewoond hebt als ik, ja, dan doet dat wel iets met je. Want je wordt een beetje, toch ook een beetje, ja, weet je, de Chinees. Het Chinese regime is natuurlijk, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar het volk, ja, ik hou heel erg veel van Chinezen. Want het zijn gewoon ontzettende gastvrije, lieve mensen in het algemeen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die wat minder leuk zijn. Dat heb je overal. Maar ik heb me altijd heel erg goed gevoeld in China. En als ik dit dan zie, zo'n opening, ja, het is toch een beetje, ja, het raakt me wel. Vind je dat we daar te weinig oog voor hebben? Voor die kant van China? Ja, kijk, de regimes, de autocratische landen. Ja, de volk wordt heel vaak met dat soort regimes gelijkgeschakeld. En daar moet je natuurlijk heel erg voor oppassen. Ja, want dat is niet zo. Nee, natuurlijk niet. Nee, die aanrading heb jij zelf. Ja. Het is wel de vraag, vind ik altijd de vraag, zeg maar. Dat is ook iets aan het IOC natuurlijk. Dat probeert zich daarvan te distancieren. Überhaupt niet alleen de IOC. Je hebt het ook met de voetbalbond. Mm-hmm. Qatar. Qatar. Het is natuurlijk wel de vraag waar ligt de grens van sport en wat moet je als sport doen? Als je sportieve waarden nastreeft, wat moet je dan voor positie innemen als grote sportorganisatie ten opzichte van landen om ze wel of niet te verkiezen voor Olympische Spelen? Hoe zie jij dat? Nou, zeker, ja. Kijk, wat je nu ziet is eigenlijk dat die Spelen ook steeds vaker bij autocratische landen terechtkomen. Omdat, ze enige hebben vaak... Zijn die betalen, hè? De enige betalen, alternatief voor China was Kazachstan. Nou, precies. Alle andere landen waren er niet. De landen willen het gewoon niet meer op tafel leggen, omdat het gewoon zo enorme kosten met zich meebrengt. En dus dan is het IOC ook veel minder in staat om selectief te zijn. En wat dat betreft denk ik dat er is discussie over van hoe moeten we nu die Olympische Spelen in de toekomst gaan vormgeven. Zeker nu omdat China zo onder vuur ligt vanwege Taiwan, Hongkong, de Oeigoeren. En natuurlijk, we krijgen straks ook Qatar. Dus die hele discussie tussen hoe moeten we politiek en sport zien. Ja, maar hoe sta jij erin? Hadden de Spelen eigenlijk niet door mogen gaan, vind jij, in China op dit ogenblik? Nou ja, kijk, als ze eenmaal toegewezen zijn, dan kan je dat natuurlijk. Je kan een boycott toepassen en dat gebeurt nu. Want op die tribune daar zitten natuurlijk alleen maar presidenten van in onze ogen zogenaamde foute regimes. Ja, maar het gaat om dat, vind ik, hè, met IOC is altijd. Achteraf is het. Dan wordt het of ergens neergelegd bij atleten bijvoorbeeld. Hè, die krijgen een commentaar of je gaat ergens. Maar up front is het natuurlijk het IOC dat hem ergens een beslissing inneemt en een soort kader kan stellen van. Ho, hier en hier en hier moeten voldoen. Dit zijn menselijke waarden. Als die ergens geschonden worden, moeten wij daar iets van vinden. Misschien moeten eigenlijk al regels opstellen voor de acceptatie van de kandidaten. Ja. Voordat die kandidaten. Ja, maar daar moet het wel naartoe. Kijk, de IOC, daar hangt natuurlijk boven die organisatie. Dat is natuurlijk gewoon archaïs. Laten we eerlijk wezen. Hè? Ja. Bedoel, ze hebben natuurlijk heel vaak hebben ze te maken gehad. Er kleeft, laat ik het zo zeggen, corruptie aan dat IOC. En de morele waarden en de, op grond waarvan je nu een Olympische Spelen organiseert. Kijk, daar moet in de toekomst gewoon over gesproken worden. Want de IOC. Ze houden zich overal buiten. Ja, Noorwegen heeft de kandidaatstelling voor deze Olympische Spelen weggewoven. Omdat er zoveel protocollen lagen waar IOC-leden. Die moesten een applaus krijgen eigen als ze binnenkwamen. Eigen regels met de regeringsleiders. Het IOC is natuurlijk een soort machtsorgaan in zichzelf. Ja. Die zelf bijna wetten op kan leggen richting een land. En dat is natuurlijk best wel kwalijk aan de ene kant. Kan ook een hele mooie machtspositie. Ik denk dat het nu andersom is, hoor. Dat eerder China de lakens uitdeelt naar het IOC. Ja, nu wel. Ja. Maar het IOC moet toch altijd nog kunnen verkiezen om dan de regels te stellen. Of misschien moet dat ergens politiek besloten worden. Van hier gaan we mee akkoord. Dit zijn de waarden die nu geschonden worden in een land en daar passen wij voor. Daar gaan we niet sport voor gebruiken als middel. En ze moeten de sporters bijvoorbeeld waarborgen. Kijk, nu ook met die hele discussie met die telefoontjes en met computers die je leeg mee moet nemen. Ja, en dat IOC hoor je er niet over. Hè? Natuurlijk mag dat kan niet, want ja, dan stoot je het organiserende land voor het hoofd. Maar in feite is het van de zotte dat de landen zelf nu moeten gaan bepalen. Ja, hoe gaan we daarmee om? Er zouden toch richtlijnen moeten zijn. De IOC zou moeten kunnen waarborgen dat je gewoon je telefoon mee kan nemen, dat er niks mee gebeurt. Ja oké. Okay. Hier, als ik straks de wifi ga, kunnen mijn gegevens ook gestolen worden. Maar dat je, zeg maar, bij wijze van spreken je Olympische fiets meeneemt. Hè? Maar dan moet je wel 3 sloten meenemen, anders wordt je fiets gestolen. Dat kan gewoon niet. We praten er straks over verder. Ik ben onder andere benieuwd, Bettine, of er ook voor ons nog een rol is. Moeten we het juist vaak benoemen dat, dat er ook andere kanten aan China zijn of niet? Dat straks na het NOS-journaal van 2:30 met Kirsten Klomp. NPO Radio 1. Mensen die een boosterprik hebben gehad, hebben vaker last van vergrote lymfeklieren dan andere bijwerkingen, zoals hoofdpijn of koorts. Dat meldt bijwerkingencentrum Lareb. Die bijwerking van de lymfeklieren ontstaat gemiddeld een dag na de boosterprik. De man die eerder werd vrijgesproken voor medeplichtigheid aan een vergismoord in Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot ruim 22 jaar cel. Eerder was er te weinig bewijs, maar het Hof vindt de verklaring van een getuige genoeg om de man toch te veroordelen. Hij wordt gezien als tweede schutter bij de moord op DJ Jordi Latomahina in 2016. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. Toetsenmaker Cito heeft middelbare scholen gewaarschuwd voor fraude via sociale media als TikTok. Een aantal kijk- en luistertoetsen van Duits, Engels en Frans wordt kant en klaar met antwoorden en al aangeboden via die app. En in Marokko wordt nog altijd met man en macht gewerkt aan de bevrijding van een jongetje van 5. Die zit al dagen vast in een put waar hij in is gevallen. Reddingswerkers zijn naast de put een gat aan het graven om bij de jongen te komen. Hij krijgt via slangen zuurstof en water. Aan alle mensen die net dachten, hey, mijn klok klopt niet. Het is inderdaad 2:30, mijn excuses. De ANWB verkeersinformatie komt van Edwin Gerritsen. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen De Meren en Bunnik 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Er zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer richting Arnhem kan vanaf Utrecht omrijden via Tiel en Nijmegen over de A2, de A15 en dan de A50. Op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Gorkum en Afrit Arkel 1/2 uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Het is 2:30. Gio Lippens, elke keer denk je zo'n openingsceremonie kan niet mooier. Maar dan bij de volgende openingsceremonie dan denk je het kan dus wel nog mooier, hè? Ja, de techniek schrijft ook voort natuurlijk. Hè. Dus dat betekent gewoon dat je iedere 2 jaar, als je kijkt de tijd normaal gesproken tussen zomer- en winterspelen. Natuurlijk, we weten het, Tokio was 1 jaar geleden. Maar ja, iedere 2 jaar komt er toch wel weer iets nieuws bij, iets moois bij. Waardoor het allemaal grafisch te veel mooier uitziet dan dat het er eerst uitzag. Ja, en Bettine heeft het er al een paar keer over gehad. De manier waarop Chinezen een dansspektakel kunnen organiseren. Ja, dat is natuurlijk ongekend. En ik kijk nu ook naar een wereldbol eigenlijk, waar dansen in wit en blauw over dansen. Het ziet er allemaal heel ijzig uit. En je ziet de sneeuwvlok als symbool van deze openingsceremonie. Dat is ook van tevoren aangekondigd. Dat wordt echt het verhaal van deze Spelen. De sneeuwvlok. Terwijl we nu gaan kijken nog naar wat sportbeelden, wat hoogtepunten. Dit is die video Stronger Together die ik zojuist al had aangekondigd. Nog even trouwens terugkomen op dat hele verhaal van net. Hè, over die toewijzing van China als gast. Heer voor de Olympische Winterspelen van dit jaar. Eigenlijk wilde China de Spelen van 2026 organiseren. Het komt dus eigenlijk een beetje te vroeg. Ja, en dat geeft maar weer aan dat die verhouding tussen IOC, het Internationaal Olympisch Comité, en China toch anders ligt dan bij veel andere Spelen. Dat inderdaad China hier toch wel de leidende rol heeft. Want China was echt de laatste strohalm voor het IOC om die Spelen georganiseerd te krijgen. Dus na dat afhaken van Oslo, we hoorden het al, nadat Kazachstan samen met China overbleef. Ja, eigenlijk heeft het IOC op de knieën gelegen om China te vragen van, doe het nou maar gewoon 4 jaar eerder. Want zelf hadden de Chinezen het als een soort proefballonnetje opgeworpen om die Spelen, om in ieder geval kandidaat te staan voor deze Spelen. Maar eigenlijk wilden ze dus pas over 4 jaar de Spelen organiseren. Kortom, China is in de lead in dit Olympische toernooi. Is in de lead als het gaat om wie er wat te zeggen heeft en het IOC moet volgen. En ik vond het ook wel heel duidelijk, maar misschien was het ook wel een beleefdheidsprotocol. Toen die president van China binnenkwam, Xi, en daarna ook Thomas Bach, zag je met name Bach ontzettend vaak en ontzettend diep en deemoedig bijna buigen in de richting van die Chinese president. Ze bleven eigenlijk maar alleen maar een zwaaien beetje, ook. Ja, die eigenlijk alleen maar een beetje minzaam stond te zwaaien, die Xi. Zo van echt heel duidelijk van, ik ben de machtige man hier en de rest, ja, die moet maar volgen. Gio, je had het over het verhaal van de sneeuwvlok. Dat zijn deze Olympische Spelen. Wat is het precies het verhaal van de sneeuwvlok? Ja, dat is een heel verhaal natuurlijk. Dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met de manier waarop die Chinezen deze Spelen hebben georganiseerd. Die sneeuwvlok komt in allerlei oude gezangen voor. En zij vinden dat gewoon het symbool uiteindelijk voor deze Spelen. Het is heel mooi om te zien. Je ziet nu ook gewoon een soort van sneeuwvlokken zie je gewoon neerdalen in dat Olympisch stadion. Terwijl ik nu inderdaad kijk naar de voorbereidingen voor de speeches die we zo meteen gaan krijgen. Ik zei het al, hè, de man, de baas van het Chinees Olympisch Organisatiecomité. En Thomas Bach, inmiddels trouwens wel in een dikke blauwe jas gestoken. Hij stond zojuist nog in kostuum, zat hij op die tribune. Het leek me wel een beetje koud. Maar nu staat hij er in ieder geval bij, gewapend tegen de omstandigheden. Het zou zo'n graad of -5 op dit moment moeten zijn. Dus dat wil wel zeggen dat het wel degelijk koud is. En we gaan zo meteen luisteren naar die speeches van deze twee mannen. En daarna dus de echte opening van de Spelen door de president. En natuurlijk het aansteken van de vlam. Al die ceremoniële zaken die we kennen van de voorgaande Olympische Spelen. Ja, Andy Hopperman, emeritus hoogleraar infectieziekten in Tokio geweest. Met betrekking tot corona nog even een vraag. We hadden het net over dat je niet je eigen laptop moet meenemen. Dat je eigen telefoon moet meenemen. Dat hebben wij ook allemaal gedaan. Kans op spionage. In hoeverre weet je zeker dat de PCR-uitslag daar de juiste uitslag is? Dat PCR-resultaten vervalst worden, daar hebben ze helemaal geen belang bij. Bovendien kunnen landen ook nog zelf monsters afnemen en die via een ander commercieel lab laten analyseren. Dus dat geloof ik. De vrees was er namelijk wel. Ja, maar dat fires back ook naar China zelf. Als het blijkt dat er heel veel besmettingen zijn, dan zegt iedereen, ja, dan hebben ze de maatregelen niet goed gedaan. En tot nu toe, ja, het aantal besmettingen is 10 keer zo hoog als in Tokio, maar de echte aantallen zijn niet erg groot. Nee. Andy, wat is nou precies het verschil in de manier waarop in Tokio, waar jij bij was, corona wordt aangepakt en hier? Nou, het corona in aanpak in Tokio was iets relaxter nog dan hier. Je kon ook nog naar buiten. Mediamensen die konden helemaal naar buiten. Die hadden vrij veel ruimte. Die hebben ze hier niet. Want er is, ze kunnen niet buiten bussen. Ze zitten in strikte hotels. Ze kunnen niet bij de sporters komen. Anders dan onder begeleiding. Nou, dat was heel anders in Tokio. Ze hebben een eigen bubbel. De hele Olympische Spelen is eigenlijk een bubbel. Terwijl in Tokio was er nog wel wat contact met de buitenwereld. Dat is hier echt niet. Nee, dan vraag ik je natuurlijk als hoogleraar infectieziekten aan de UMC Utrecht, aan het UMC in Utrecht. Wat is de beste manier? Ja, dat hangt ervan voor je naar kijkt. Kijk, vanuit een ontspannen spelen is dit natuurlijk niet leuk. Want de enige focus die je hebt is de Olympische Spelen. Je kan je op je sport richten en zodra het voorbij is, dan slaat de verveling toe. Als je het veilig wil doen, is dit wel een hele goede manier. Want we zitten ook in een andere fase. Hè. We hebben nu Omicron, dat hadden we in Tokio natuurlijk niet. Het was nog de tijd van de Delta. Dat zie je ook als je kijkt bij de testen op de airport. Hè. Er zijn hier is het percentage 1,7% positief van de testen bij aankomst in Tokio. Dat zijn mensen die eerder getest zijn nog negatief waren. Dus dat virus gaat rond. Over Tokio of over Peking? Over Peking. Ja. Terwijl dat 0,1% was in Tokio. He, dus eigenlijk 15 keer zoveel mensen die positief getest zijn bij aankomst. Het is veel besmettelijker. Het is veel besmettelijker, ja. Het is dus een andere fase. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, wat ik zei ook tegen Mark, die sporters waren hier in Nederland toch een beetje gestrest. Hè, want ja, pas op dat je niet besmet wordt. Kan ik wel mijn kind zien, kan ik niet mijn kind. Ze zijn niet op trainingskamp geweest naar het buitenland. Nee, zo min mogelijk reisbeweging. En eigenlijk moet er een sigh of relief ontstaan. Hè. Dus opluchting als je daar bent. En als je met name die 5 dagen door bent. Want dan, de kans dat je dan nog besmet is, wordt, is vrijwel nul. Ja. Oh, gelukkig. Dit doet mij goed. Dat is wel een goed teken, want er zijn dus gisteren 0 positieve gevallen in de Nederlandse ploeg. Dus eigenlijk zeg je, dat blijft zo. Ja, nou, dus 1 maart. Er zijn nog een aantal Nederlanders die pas eergisteren zijn aangekomen. Hè. Die moeten in deze fase nog even door. Mm-hmm. Maar de kans dat je binnen Tokio besmet wordt, of binnen Beijing besmet wordt, is echt nul. Want er zijn toch mensen in die bubbel, inderdaad, er zit wat je uitlegde met die test die je doet, als die positief is, dat gaat toch om een dag misschien dat je dan wel besmettelijk bent? Ja, maar dan ben je nog nauwelijks besmettelijk en die mensen worden weggevangen. En na die 5 dagen... Je komt niet meer in contact met het virus, want iedereen is negatief getest. En bovendien draagt iedereen nog een mondkapje. En als je mij vraagt, is dat helemaal niet meer nodig. Want iedereen is negatief. Ja, maar goed, die bubbel, dat is natuurlijk ook wel een ding. Dat moet dan ook echt een bubbel zijn. We hadden vorige week bij Langs Lijn Omstreken een van de handballers, die de EK hadden gedaan in Hongarije. Die zei, we zaten in een hotel, we stonden in een lift en plotseling stappen de 2 mensen in badjas, die gingen naar de sauna bij ons. Ja, maar dat is, dat is geen bubbel. Dus, kijk, nee, er is maar hier, er werd wel gezegd dat er een soort van bubbel was natuurlijk. Ja, er is in China een absolute scheiding tussen de sporters en officials en de media en de buitenwereld. Dus echt heel stringent. Dat is echt heel streng. Ja, ze hebben het in de schaatsen ook al geoefend. Hè? Dat zijn allemaal testcases al geweest. En het schaatsen, Tialf was het ook zo. Het gewoon echt heel strikt gescheiden. Ja. Ik ben niet op 2 meter afstand van welke schaatsen dan ook geweest. Bettine, we hebben het niet door het Chinese song. Het is het Songfestival? Ja, echt hè, geloof ik. Door het Chinese volkslied heen gesproken. Ja. We zitten nu wel door een Chinese toespraak heen te praten. Is dat ook onfatsoenlijk of heb je nu wel enig begrip? Nee, we kunnen het toch niet verstaan. Jij zegt dat je het kunt verstaan. Nee, maar net volkslied, dan moet je gaan staan en dan luisteren en zo. Maar als iemand een toespraak. Ja, de Chinezen, als je in een vergadering met Chinezen zit, zit ook iedereen door elkaar te praten. Dus, maar als wij nu gaan stil zijn, nu gaat Bach spreken, maar dan verstaan wij natuurlijk niks. Ik zie ook geen ondertiteling, zag ik niet. Dus. Nou, die is er wel op NPO 1. Oké, maar want hier zie ik het in ieder geval daar zie je het niet. Maar Gio, die heeft het ongetwijfeld gevolgd. Wat heeft hij gezegd? Ja, zeker. Ik heb hem letterlijk verstaan. Het is zo'n makkelijke taal. Nee, ik heb inderdaad de Engelse vertaling gekregen vooraf en weet dus ongeveer wat die organisator van dat Olympisch Comité heeft gezegd. En de mooiste uitspraak vond ik toch wel, dat is een beetje vrij vertaald door in het Nederlands, als je een belofte nakomt, dan heeft dat het gewicht van goud. En dat ging natuurlijk over de belofte dat ze deze Spelen zouden gaan organiseren. Ja, en inmiddels is die organisator Kai Qi is van dat podium afgestapt. En ja, we horen nu Thomas Bach, hè. Dat is de baas van het Internationaal Olympisch Comité. Die ook in het Frans en in het Engels in ieder geval zijn verhaal zal gaan doen voor deze opening. We gaan even meeluisteren. Monsieur le président du comité d'organisation Tsai Chi. Vos excellences, chers amis olympiques. Welcome to the Olympic Winter Games Beijing 2022. To all our Chinese friends, a very happy new year. Xin Chuan Kuai Le, Hu Nian Da Qi. This year of the Tiger is also an Olympic year. Both the year of the Tiger and the Olympic year stand for ambition, courage, and strength. Today, thanks to this ambition, China is a winter sport country. Well over 300 million people are engaged in winter sports in about 2,000 ski resorts and ice rinks. This extraordinary achievement opens a new era for global winter sport. It will raise the global participation to new levels, benefiting the Chinese people as well. Dus Thomas Bach met zijn speech. Hij heeft iedereen gelukkig nieuwjaar gewenst. Niet denken dat hij nu erg laat is, want bij ons is nieuwjaar al een tijdje geleden gevierd. Maar het Chinese nieuwjaar, dat is op dit moment aan de gang. En het jaar van de tijger is begonnen. Daar heeft hij het over gehad. En het is wel bijzonder dat hij aanhaalt dat China nu een echt wintersportland geworden is. Nou, hij had het over cijfers, hè. 300 miljoen mensen die bezig zijn in dit land met wintersporten. 2000 ski resorts, ijsbanen, noem het allemaal maar op. Maar dat is natuurlijk wel het verhaal ook achter deze Olympische Spelen. De Chinezen willen heel graag natuurlijk met deze Olympische Spelen internationale aandacht, internationale erkenning, status natuurlijk. Maar ook binnenland, in binnenland willen ze toch proberen om wintersport, het skiën, om dat maar populairder te maken. Hè. Bettina had het zojuist al over dat skibaantje waar zij in de tijd over naar beneden ging. Er zijn dus nu veel meer ski-accommodaties. Ja, en ze willen het echt uitbouwen tot een serieus wintersportgebied. En daar zijn deze Spelen ook voor bedoeld. Ook al ligt er dus bijna geen sneeuw in de bergen. Het is de laatste jaren, dat heeft met klimaatverandering te maken, erg droog geweest. Het is wel koud. En ik zag vanmorgen ook weer in de kranten prachtige foto's staan van de Olympische skipistes die je dan gewoon als een soort witte streep door een verder onherbergzaam berglandschap ziet gaan. En dat geeft toch ook wel weer aan wat er nog allemaal moet gaan gebeuren om dus echt, ja, het is geen Oostenrijk, het is geen Zwitserland. We gaan weer even verder luisteren naar Bach. Making these Olympic Winter Games happen. And making them happen in a safe way for everyone. We all could only get here because of the countless medical workers, doctors, scientists, everybody in China and around the world who is going beyond the call of duty. Thank you for your outstanding efforts and solidarity. In the same spirit, our heart goes out to all the athletes who, because of the pandemic, cannot make their Olympic dream come true. Dear fellow Olympians, your Olympic stage is set. You have arrived here after overcoming so many challenges, living through great uncertainty. But now Your moment has come. The moment you have been longing for. The moment we all have been longing for. Now, your Olympic dream is coming true in magnificent venues supported by hundreds of millions of new Chinese winter sport fans. You, the Olympic athletes, you will show. Nou, zo mooi dat Bach net toch ook nog eventjes de sporters die er niet bij konden zijn vanwege corona toch nog even een hart onder de riem stak. Hij zegt dat zijn gedachte uitgaat naar de atleten die er vanwege de pandemie niet bij kunnen zijn. Dan denken we dus inderdaad aan die Nederlandse-Oostenrijkse skispringster. Er zijn natuurlijk in andere landen ook atleten die vanwege een positieve test niet op deze Spelen kunnen zijn. En hij bedankte ook eventjes en passant even alle medische specialisten, wetenschappers, alle vrijwilligers, iedereen in China die dus in ieder geval ervoor moet zorgen dat deze Spelen op coronagebied veilig verlopen. Maar, zegt hij, we zijn nu op het moment aangekomen waarop het echt allemaal gaat beginnen. De Olympische droom die is waar geworden voor veel atleten die veel ontberingen hebben moeten doormaken om zover te komen, om zich te kwalificeren. Denk daarbij aan de Nederlandse schaatsers, de Matrix, het verschrikkelijk lastige Olympisch kwalificatietoernooi. Kortom, dat zijn toch de sporters waar die zo in het algemeen op doelt, die keihard hebben moeten vechten om uiteindelijk op deze Olympische Spelen er te staan. En nu moeten ze hun droom waarmaken, zegt Thomas Bach. Hij is bijna klaar. Het is een lange speech, vind ik, van de voorzitter. Maar goed, daarvoor is hij ook de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Bettine Vries, ik hoop, jij zit gebiologeerd mee te luisteren naar de toespraak. Vooral naar Gio, hè? Ik zag je één keer hard lachen en toen sprak hij Chinees. Ja, inderdaad. Ja, goed opgelet, ja. Hij zei Xinyan Kuaile, maar ja, hoe die het uitsprak, hij deed zijn best. Maar, ja, gelukkig nieuwjaar, of ze zeggen ook wel Gongxi Fatsai. Ja, het is natuurlijk heel bijzonder hè, dat het Chinees nieuwjaar samenvalt met die Olympische Spelen. Maar hebben ze het verstaan wat hij zei? Ja, vast wel. Ze weten vast wat hij bedoelt. Okay. Zullen we nog even slot meenemen? Of all 193 UN member states. The resolution explicitly mentions you, the Olympic athletes, welcoming how you promote peace and human understanding through the Olympic ideal. In this Olympic spirit of peace, I appeal to all political authorities across the world. Observe your commitment to this Olympic truth. Give peace a chance. Dear athletes, we all are standing with you. We all are supporting you. We all are cheering you on. May this encourage you to go faster, to aim higher, become stronger together. In this way, you will inspire the world in this Olympic year with the same ambition, courage, and strength like the year of the tiger. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le président de la République populaire de Chine. Goed, dat was de speech van Thomas Bach. En hij geeft nu het woord aan de president van China, Aung San Suu Kyi, die dan officieel de Spelen mag gaan open. Laten we daar maar even naar meeluisteren, terwijl we ondertussen vuurwerk zien op de achtergrond. Vuurwerk trouwens in de vorm hebben ze aangekondigd van een 1300 jaar oude pijnboom in de bergen van China. Dat moet dan uiteindelijk het beeld komen. En daarna dan krijgen we een grote show. We hoorden net al, hè? Hoorden we Bach zeggen, give peace a chance. En dan moet ik denken aan John Lennon. En ja, als de show die dadelijk gaat volgen is een show op het nummer Imagine van John Lennon. Ja, dat vuurwerk, dat kunnen ze wel. In China, Bettine? Ja, vuurwerk. Nou ja, maar dit jaar is het verboden, hè, voor het Chinese volk om vuurwerk af te steken. Dus dat is, ja, en dan luisteren ze wel, hè. Ja. De Chinezen zijn niet altijd even volgzaam. Dan denken wij dat wel, maar ook vanwege het milieu, vanwege de kosten, luchtverontreiniging in Peking, ook gezien die Olympische Spelen niet te veel luchtverontreiniging zal zijn, hebben ze geen vuurwerk afgestoken. Nee. Alleen natuurlijk, ja, nu wel. Wat, iemand hier aan tafel, Mark Tuitert en die Hopperman of Bettine, wat viel jullie op aan de toespraak die we net hebben gezien van het IOC? Nou, dat stukje over vrede, Mark? Dat vond ik wel treffend van Thomas Bach. Hij riep alle 161, geloof ik, leden. Ja, alle IOC-landen inderdaad. Geef vrede een kans. Geef vrede, give peace a chance, ja. Nou ja, het is, ja, ik zou dat nog veel sterker af en toe wel eens willen zien via het IOC. Natuurlijk met Rusland, Oekraïne, wat er gebeurt, China, Hongkong, Taipei. Er gebeuren natuurlijk genoeg machtsspellen over en weer op deze wereld. En dat is gewoon jammer. Je zou idealiter dat niet willen. En de verbroedering die in sport zit, de kracht, de moed, de mooie Olympische waarden, die laten we daarna van genieten. En dat vond ik een mooie call op vrede. Dat is veel mooier dan strijden in oorlogen. Laten we strijden op het sportveld. Ja, ik ben het met Mark eens, want we hadden het net over die discussie over dat alleen totalitaire regimes eigenlijk nog in staat zijn om de Spelen te organiseren. Maar de IOC kan daar ook profijt van hebben en daar een rol spelen. Want het kan ze ook schaden. Hè? Denk maar terug aan Berlijn 36. Hè? Dat is toch een smet op de Olympische geschiedenis. Dus als ze in landen gaan zitten waar het echt verkeerd is, dat kan ze ook schaden. Je hoopt dat dit inderdaad het stukje zelfreflectie is, dat het IOC gaat zitten. En inderdaad, hè, China was misschien de enige optie nu. Ja, dat is echt wel een discussie die ook wel in het IOC aan de gang is. Van hoe gaan we die Spelen organiseren? Wat hoort daarbij qua financiën, qua duurzaamheid, qua moraal? Hè? Als je een moraal predikt van vrede als voorzitter van het IOC, moet je daar ook de handen uit de mouwen steken en daar een daad bij het woord voegen. We zien met alle sporten, dat is ook in de zwemwereld. Hè? Wij moeten ook naar Qatar, wij moeten ook naar de Sovjet-Unie of naar Rusland. Hè, er is bijna geen land meer dat kan grote evenementen kan financieren. Ja. Bettine, wat ook vaak terugkwam was het jaar van de tijger. Waarom beginnen ze daar steeds over? Omdat Spring Festival, hè, dat is vorige week is dat begonnen. Ja, dat is gewoon een heel groot evenement in China. Dat duurt 2 weken en heel China is dan meestal aan het racen. Want iedereen wil naar de familie terug. En door corona zijn veel mensen al eerder gegaan of durven niet weg te gaan uit de grote steden uit angst omdat ze niet meer terug kunnen komen op tijd of vanwege corona. Maar ook, het is natuurlijk van een enorme grote symbolische waarde. Want China heeft wel veel tradities. Hè? Veel meer tradities houden zij nog hoog dan wij dat doen eigenlijk. En elke dag staat wel iets voor. Op een bepaalde dag wordt er een bepaalde ritueel uitgevoerd. En dat gaat gewoon wekenlang door. En dus dat nu samenvalt en dat iedereen voor de televisie zit. Want ja, zo makkelijk kan je nou ook niet meer naar je familie gaan. Het is toch heel erg streng. Dus het is toch ook een beetje een feest voor het volk. En je zag net ook heel veel beelden van het Chinese volk in allerlei schakeringen. En ook een hele rij met mensen die filmen eigen controle. Ja, dat is ongelooflijk veel symboliek. En dat vind ik ook wel mooi van die Chinese cultuur. Ja, en staat het jaar van de tijger dan ook nog voor kracht? Of, ja, het is ook het jaar van de water-yang-tijger. En het is natuurlijk niet alleen zeg maar één sterrenbeeld, maar hoe de aarde ten opzichte van Jupiter staat en zo. Dat weten de Chinezen allemaal heel erg goed, hoe dat allemaal in elkaar zit. En de water yang is een heel erg positief teken. Want water is dan, yang betekent zon. En water blust dan de zon. Dus het is een heel uitgebalanceerd jaar. En ze hopen, ze zeggen ook allemaal, ja, de tijger zal het coronavirus op gaan eten. Dus en dat gaan we natuurlijk zien, of dat ook werkelijk zo is. Dat zou mooi zijn. Dat spectaculair zijn. Ook zeer interessant voor een studie, denk ik. Ja, maar katten kunnen besmet worden door het virus. Dat hoor je wel. Goed, ik wilde nog een klein stukje meenemen van Imagine. Dan moet je snel zijn. Dat is toch gelukt om een klein stukje mee te nemen. Want Gio, volgens mij komt de vlag het stadion binnen, klopt dat? Ja, de Olympische vlag. De Olympische hymne zal zo meteen gaan klinken. En het is wel mooi. Dit zijn zes grote Chinese wintersporters die deze vlag mogen dragen. We hebben bijvoorbeeld een schaatser, Luo Zhiyuan. Dat is de eerste Chinese wereldkampioen in een wintersport. Dat is tenminste de officiële betiteling die ze eraan geven. Je kunt erover twisten, want hij was schaatser en won in 1963 de 1500 meter op het WK Allround. En werd uiteindelijk tiende in het eindklassement. En volgens mij, maar ik moet me maar verbeteren als het niet zo is, telde eigenlijk alleen die Allround titel. En ja, als je dan een afstand wint, ben je echt geen wereldkampioen hoor. Want het WK afstanden was er toen nog gewoon niet. Dus, maar goed, hij is wel natuurlijk wel iemand waar de Chinezen trots op zijn. Verder hebben we nog een short trekster erbij, Zhang Hui. Die was onderdeel van de relayploeg die goud won op de Spelen in Vancouver. We hebben een andere shorttracker, Li Zhuaijun, die Olympisch zilver won op de Spelen van Nagano in 98. We gaan ver terug op de 1000 meter. We hebben een kunstrijdster, Shen Chui. Die werd met haar partner en echtgenoot werd Olympisch kampioen bij de paren in Vancouver. En de eerste Chinese Olympische kampioen in het kunstrijden. Er is een freestyle skier bij, Han Xiaopeng. Olympisch kampioen op de aerials in 2006. Ook de eerste Chinese Olympische kampioen in de sneeuw. Het zijn dus allemaal wel mensen die iets hebben gedaan dat echt een markeerpunt was in de Chinese sport. En de laatste, de zesde, is een schaatster. Zhang Hong, die kennen we allemaal nog wel. Olympisch kampioen op de 1000 meter in Sochi 8 jaar geleden. En dat was dan weer de eerste Chinese Olympisch kampioene in het schaatsen. En op de achtergrond wordt dan de Olympische hymne gezongen. Dat gebeurt door 40 kinderen van een koor. Een kinderkoor uit het berggebied van deze Olympische Spelen. Nou, die hebben dus 3 maanden geoefend. Zijn allemaal vrijwilligers, hè? Geen professionele zangers. Maar ze kunnen die hymne dan ook helemaal in het Grieks zingen. En dat vind ik toch een prestatie voor Chinese kinderen. En ja, die hymne, die kennen we allemaal. Gecomponeerd door Spiros Samaras. En de tekst is van Kostis Palamas. En hierna krijgen we dan ook de Olympische eed. Dat hoort er allemaal bij, hè? 2 atleten die de Olympische eed afleggen. Een jurylid en dan iemand namens de coaches en de officials. Ja, en dan zo langzamerhand het moment suprême na een video, na het loslaten van de duiven, het aansteken van de Olympische vlam. En eerlijk gezegd is dat toch altijd het hoogtepunt, het klapstuk van die Olympische Spelen. Dan brandt de vlam. Zolang de Spelen duren, dan weten we dat we echt begonnen zijn. Ja, we gaan het nieuws van 3 uur even uitstellen. Ik kijk even naar de regie of we wachten tot het de vlag gehezen is. Ja, het antwoord is gelijk ja, dus dat gaan we inderdaad doen. Voor als we dachten dat de Chinezen veel symboliek hadden, het IOC kan er ook wat van, hè? In wat voor zin bedoel je? Ook de vlag, duiven, een vlam komt er nog aan. Ja, nou, die duiven bij die vlam, daar zijn ze wel van teruggekomen. Ja, de Griek al, hè, de klassieke oudheid. Daar is een blik achter. Dat is al enigszins door Pierre de Coubertin natuurlijk daarna overgenomen. En, maar dat is natuurlijk ook wel wat de spelers zo mooi maakt, toch? Zeker, tuurlijk. Heel erg mooi. Dat moet ook in ere gehouden worden, in stand gehouden worden. Dat doen ze goed. Bettine, is het nu stil op straat in China? Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen wel zit kijken, ja. Ja. Ja. Maar ik weet het niet helemaal zeker, hoor. Nee, maar je hebt misschien nog contacten daarin. Omdat ook wel bekend is dat toch veel mensen ook wel angstig en kritisch zijn ten opzichte van die Spelen. Ook al zou je denken van dat iedereen wel volgzaam is, wat ik net al zei. Maar mensen zijn toch wel bang voor corona en zo. En wij zijn er heel makkelijk in, maar in China zijn ze echt...